Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 2 Temmuz Çarşamba. Yıl 2014. Ay 7. Gün 183. Hızır 58. 1435. Hicri Ramazan 5. 1430. Rumi Haziran 19. İstanbul için iftar vakti 20.49. Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması. Günün tarihi. 21 yıl önce bugün 2 Temmuz 1993'te Sivas şehrinde 37 aydınımız yakılarak hayatlarını yitirdiler. Ruhları şad olsun. Günün sözü: zulmetmekten sakınınız. Çünkü zalimlerin sonu kötü olur. Hazreti Ali. 52 yıl önce bugün 2 Temmuz 1962'de Çanlar Kimin İçin Çalıyor? Climanjaro'nun Çanları gibi tanınmış romanların yazarı Ernest Hemingway intihar ederek yaşamına son verdi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Barcelona. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın 3. Açık Gazetesi bu ve Ömer Madra, Can Tombil, Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Barcelona adlı şarkıyla yaptık. Freddie Mercury ve Montserrat Caballé birlikte seslendiriyorlardı. Onun tamamını çalmadık. Ama bu Barcelona olimpiyatları için yapılmış bir, hazırlanmış bir şarkıydı. Belki de olimpiyat şarkılarının en başarılısı da sayılıyor. Peki neden çaldık? Onu da Eduardo Galeano bize açıklasın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. İki Temmuz. Olimpik Prehistoria. 1904 yılında Kuzey Amerika'da St. Louis şehrinde düzenlenen olimpiyat oyunları alkışlar arasında yapılan antropolojik bir defile ile açıldı. Siyahlar, yerliler, Çinliler, cüceler ve kadınlar geçit töreninde yer aldılar. Onlardan hiçbiri ertesi gün başlayan ve 5 ay süren sportif müsabakalara katılmadı. Bir beyaz ve erkek olan Fred Lords, o dönemdeki en popüler yarışma olan maratonu kazandı ama kısa bir süre sonra parkurun yarısını bir arkadaşının otomobiliyle kat ettiği anlaşıldı. Kimya endüstrisinin işin içinde yer almadığı son olimpik sahtekarlık da bu oldu. O günden sonra spor dünyası modernleşti. Artık sporcular tek başlarına yarışmıyorlar. Onlarla birlikte içlerinde taşıdıkları eczaneler de yarışıyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugün neler olmuş, ona da bakalım. Bugün önemli bir yıl dönümü. Sivas'ta 21 yıldır devam eden bir durum var. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin her yıl Sivas'ta düzenlediği Pir Sultan Abdal Şenliklerinde pek çok yazar, şair, müzisyen ve aydının ve çoğu Alevi katılımcının katıldığı Madımak Oteli çevresini kuşatan binlerce kişi tarafından ateşe verilerek yakılmıştı. Onun üzerinden tam 21 yıl geçti ve sorumluları belirlenebilmiş değil. Kısmi, çok kısmi şeyler oldu. Ve bunun da Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi eş sözcülerinden yapılan bir açıklamada Sevil Turan ve Naci Sönmez'in şöyle deniyor. Yazar, Sivas'ta 21 yıldır yanan lanetli ateşi söndürün diyor. Yazar Aziz Nesin'in de dönemin Sivas valisi Ahmet Karabilgin'in özel davetlisi olarak gittiği şenliklerde, valinin özel davetlisi olarak onu dahi korumayı başaramıyor bir valilik bile. Devlet kendi davetiyle şehre gelen katılımcıları koruyamadı ve ölmelerine seyirci kaldı. 2 Temmuz 1993'te oluyor. Organize olarak öğle saatlerinde Paşa ve Meydan camilerinden çıkan gruplar önce etkinliklerin yapıldığı kültür merkezine ulaşarak bir gün önce dikilen anıtı kısmen tahrip ediyorlar. Giderek sayıları artıyor ve 10 bini buluyor. Hükümet konağını taşlamaya ve slogan atmaya başlıyorlar. Akşama doğru Madımak Oteli önüne gelerek otel önündeki araçları ateşe veriyorlar. Oteli taşlıyorlar. O zaman sayıları da artık 20 bini bulmuş. Taşlanarak camları kırılan Madımak Oteli'ne sıçrayan yangın sonucunda otele sığınmış olan Aydınlardan 32'si ve 2 otel görevlisi yaşamını yitiriyor. İtfaiyenin yangın merdiveniyle kurtarılan Aziz Nesin kurtarılırken itfaiye görevlisinin darbına maruz kalıyor. Saldırısına ve darbına. Bir gün sonra aralarında dönemin Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da bulunduğu katliamı gerçekleştiren binlerce kişiden onca kamera kaydına rağmen sadece 35 kişi gözaltına alınıyor. Sadece 124 kişi hakkında dava açılıyor ve Sivas davası olarak bilinen bu dava 26 Aralık 1994'te karara bağlanıyor bir sene sonra. Ve 22 sanık hakkında 15'er yıl, 3 sanık hakkında 10'ar, 54 sanık hakkında 3 yıl 3'er yıl, 6 sanık hakkında 2'şer yıl hapis cezası veriliyor ve 37'si de beraat ettiriliyor sanıkların. Ve peş peşe çıkan yasalarla katliam failleri cezalarını çekmeden dışarı çıkıyorlar ve olayların liderliğini yaptığı belirlenen Cafer Erçakmak 2011 yılında aranma halindeyken Sivas'ta kızının evinde öldüğü bildiriliyor onun. 21 yıldır deniyor bu bildiride. Ne otelde yanarak ölen aydın yazar ve şair yakınlarının içindeki ateş söndü ne de Aleviler bu ülkede kendilerine reva görülen muamelenin acısını unutabildiler diyor. Ve Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi olarak Madımak Oteli'nin utanç müzesi olması, Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerinin derhal karşılanması, Cem Evlerinin yasal statüye kavuşturulması, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın lağvı ve bir devlet kurumu olmaktan çıkarılması, ilkokul 4. sınıftan itibaren küçük çocuklara dayatılan ve 12 Eylül rejiminin ürünü olan zorunlu din eğitimin kaldırılmasını, eşitlikçi ve özgürlükçü laiklik ilkesine sahip çıkılmasını ve ayrıca da Dersim, Maraş, Çorum ve Sivas katliamlarının devlet ve toplum tarafından ciddiyetle ele alınmasını söylüyorlar. Sivas'ta yanan lanetli ateşi birlikte söndürelim diye bitiyor bildirim. Önemli bir mesele. Evet, Madımak katliamının yıl dönümü için bugün Sivas'ta yapılacak bir anma töreni de varmış. Uludere'de öldürülen 34 kişinin yakınları da katılacakmış bu anma törenine. Ve Alevi ve Bektaşi dernekleri, çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının da destek vereceği bu anma programı kapsamında HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da bir konuşma yapacakmış. 2 yıl önce kültür merkezine dönüştürülen Madımak Oteli'ne doğru yürünecekmiş. Böyle evet, tarihte bugün neler olduğuna da biraz daha kısaca bakalım. 1839'da Küba açıklarında bir köle ticareti taşıyan köle gemisi olan Amistad'da 53 kölenin isyanı ayaklanması var. Filmde anlatılıyor ne olduğunu. Daha fazla devam etmiyorum Spielberg'in filminde. 1990'da Mina'da bugün, yani 1990'da bugün Mina'da şeytan taşlamaya giden hacı adayları tünelde sıkışmışlar. Büyük bir facia. 1426 kişi hayatını kaybetmiş bir tek olayda, tünelde sıkışma olayında hac farizesi yerine getirilirken. Muazzam bir rakam. Ve bunların 609'u da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıymış. Bu da muazzam bir rakam. Evet. Yani ve unutulup gitti, hiç üzerinde bile durulmuyor. 2002 yılında da bugün Steve Fawcett tek başına ve mola vermeksizin dünya çevresini balonla dolaşan ilk insan olmuş. Tarihte de bugün bunların olduğunu görüyoruz. Evet, ya katliam demişken eski DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in cinayeti ve Bahçeli Evler'de öldürülen 7 tipli gencin faillerinden 7 kez idam cezasına çarptırılan Ünal Osmanoğlu, Osman Ağaoğlu geçtiğimiz gün hayatını kaybetmişti. Dün de toprağa verilmiş. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ön saflarda bulunmuş cenaze namazında. Ve aynı zamanda Haluk Kurcu ve Sedat Peker gibi kişiler de törene çelenk göndermişler. Böyle bir durum söz konusu. Osman Ağaoğlu sadece bu 7 tiplinin öldürülmesi olayından değil, başka olaylardan da bağlantılı olarak da hüküm giymişti yanılmıyorsam, öyle değil mi? Evet. MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan da o büyük bir Türk milliyetçisi demiş arkasında. Böyle bir durum söz konusu. Evet. Peki bu siyahların, yerlilerin, Çinlilerin, cücelerin ve kadınların olimpiyatlara sadece geçit töreninde katılmasına ne diyorsun? Sadece 1904'teymiş. Onlar o sırada sporcu ve insan sayılmıyorlarmış. Şimdi sayılıyorlar mı? Bilmiyorum. Bir kısmı en azından. Peki. Bir de günün ilk düzeltmesini yapayım. 52 yıl önce bugün 2 Temmuz 1962'de çanlar kimin için çalıyor? Ve Kilimanjaro'nun çanları demiştim burada. Evet ama bu senin hatan değil. Saatli Marif takvim hatası. Ankara'nın bağları olacaktı değil mi doğrusu? Hayır. Kilimanjaro'nun karları. Evet, Saatli Marif takvimine de günaydın dedik bu vesileyle. Evet ve başlayalım. Kapakları açıp cehennem ateşlerinin harlı ısısında kendimizi kızartalım. Sabah 8.17 ve hiç yerinde bir metafor olmadığının farkındasınızdır umarım. Özellikle 2 Temmuz sebebiyle. Ama dünya gerçekten anlattığınız gibi bir cehennem halini almaya başladı. Dünya savaşı yok deniliyor. Dünyada 3. Dünya Savaşı olarak nitelendirilecek bir durum olmadığından bahsediliyor ama neredeyse özellikle Türkiye'nin etrafındaki bütün ülkelerde kan gövdeye götürüyor. Evet. Bunların bir derlemesini yaptık bugün. Evet. Bundan yani, bahsedebiliriz. Şimdi öncelikle belki stratejik önemi açısından şeyden bahsedebiliriz. Daha fazla asker, daha fazla savaş gemisi ve daha fazla insansız hava aracı, drone Irak'a doğru yola çıkıyor. Obama emri verdi. Bu daha önceki yerleştirmelere ek olarak Pentagon konfirme etti, doğruladı bunu. Bu günün en önemli haberlerinden biri bence. 2011 senesinde Obama doktrini diye alınan bir şey var, genelge var. O Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş stratejisini değiştirdiğine dair bir genelgeydi bu. Artık böyle büyük askeri operasyonlar, asker göndermeler, güvenlik şirketleri göndermeler gibi şeyler yapmayacaktı Amerika Birleşik Devletleri. Bunun yerine insansız hava araçları, uçak gemileri, füzeler, bunun gibi dışarıdan saldırabileceği bir stratejiye geçirecekti ordusunu. Bunun ilk meyvelerini de görmeye başladık. Evet. Zaten görüyorduk Afganistan, ama, Pakistan, Yemen gibi ülkelerde. Evet ama bir devasa tarihin gördüğü, yani görüp göreceği belki de en büyük binayı yaptılar orada. Komple futbol sahaları ve her şeyiyle beraber büyükelçilik binası, onu korumak için işte. Irak'tan bahsediyorsunuz. Irak'tan. Hı hı. Yüzlerce, Bağdat'taki büyük Amerikan büyükelçiliğinden bahsediyordum. Yüzlerce yeni asker gönderdi. 300 yeni asker korumak için oraları, Bağdat'ta. Ayrıca da işte Irak İslam Devleti. Irak neydi? Irak Şam İslam Devleti ya da şimdiki yeni adıyla İslami Devlet büyük bölgeleri alınca Haziran'dan itibaren. Büyük bölgelerden kastınız da suyun ve petrolün olduğu bölgeler. Bölgeler, evet. Şimdi yeni geliyorlar. Bir açıklama gelmiş ve Amerikan askeri varlığı artırılıyor. 200'den fazla personel büyükelçilikte. Ayrıca da Bağdat Uluslararası Havalimanı'nı korumak için filan geliyorlar. 100 personelde, askeri personelde orta kumanda bölgesine geliyormuş. O da Haziran ortasında Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı stratejik bir yer. Onlar da Bağdat'a gideceklermiş. Güvenlik ve lojistik sağlamak üzere. Ve yeni askeri destekler gelmesi bekleniyor. 300 kişi daha gelecekmiş. Amiral John Kirby'nin açıklaması Pentagon sözcüsünden. Yani askeri çözüm yok Irak'taki krize deniyordu. Ama pek Bush yönetiminin hatalarını yapma diye çeşitli uyarılar geldi pek çok kesimden. Ama Obama daha çok Şahinlerin sözünü dinlemeyi ya ahd etmiş olduğu anlaşılıyor. Böylece El Cezire'ye göre 800 yeni Amerikan askeri geliyor. Yerel askerleri eğitmek üzere. Güvenliği şeyin büyükelçiliğin güvenliğini korumak ve Washington'ın çıkarlarını neyse onlar korumak içinmiş. Yani Başkan Obama'nın Irak'a asker göndermeme kararı olduğu söyleniyordu ama bunlar öyle olmayacakmış. Yani bunlar asker mi değil mi, takviye mi değil mi hiçbir açıklama yok. Ama savaş oldu açık ve bu askerler ne kadar kalacaklarmış? 2014 senesinde Afganistan'daki gibi giderler. Afganistan'da gideceklerdi Amerika Birleşik Devletleri askerleri 2014 senesinde. Hayır, bu sefer çok daha yani esnek bir açıklama var. Ne kadar gerekliyse güvenliğin tam olarak sağlanmasına kadar oradalarmış. Ne diyorsun buna? Güzel bir deadline. Hı? Keşke böyle paperlar, üniversitede paperlar verilirken ne kadar gerekli zaman varsa o zaman vereceğim gibisinden bir şey de olsa. Evet. Yani güvenlik ucu artana açık kadar yani. Diyor. Ucu açık. Evet. Ve artık takviyeye ihtiyaç kalmayana kadar. İki şart. O zaman ucu çok açık. Yani bir, güvenlik sağlanana. İki, takviyeye ihtiyaç kalmayana kadar. Yani yeni bir nur topu gibi yeni bir savaşımız doğdu. Evet, ama şöyle bir savaş. Yani Irak Şam İslam Devleti nasıl bir durumu ortaya çıkardıysa eski düşmanlar şu anda yan yana duruyorlar. Mesela eski düşmanlardan kastım Rusya, İran ve Amerika Birleşik Devletleri. Hepsi Maliki hükümetini korumak için yanında olduklarını göstermek için silahlar, askerler göndermeye hazır olduklarını söylüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ni siz anlattınız. Rus uçakları geçtiğimiz gün Bağdat'a ulaşmıştı ve Bağdat'a ulaşır ulaşmaz da hava operasyonlarına başlayacağından bahsediliyordu. 10 kadar Su-25 tipi savaş uçağı Moskova'ya $500 milyon ödeme yapılmış Bağdat tarafından. Uçakların geldiği bilgisi de bizzat Başbakan Nuri El Maliki tarafından. Bunun bilgisi paylaşılmış. Daha önce de Amerikan uçakları gelmişti. Daha önce de Amerikan uçakları gelmişti. Irak'ta, paket özür dilerim, ambalajlı olarak geliyorlar değil mi onlar? Yok. Pilotları kim? Pilotu var mı Amerika? O konuyla alakalı bir şey yok. Bunları yok. Kullanacak savaş yapmışlar pilotları. Yapmışlar muhtemelen bir eğitim vardır aralarında. Çünkü ya Arap kılığında, Iraklı kılığında Amerikan ve Rus pilotları tabii, olamaz mı? Olabilir tabii ki, neden olmasın. İran'da olabilir. Biraz böyle ağır bir şeyle, aksanla, Rus aksanıyla ya da Amerikan, Texas, Southern drawl dedikleri aksanla konuşan bir takım Arap pilotlar. Yok, o işi İran üstlenecek galiba. Çünkü İran, Bağdat'ın talep etmesi durumunda askeri danışman gönderebileceğini açıklamış. Aynı zamanda silah yardımında da bulunmaya hazır olduklarını söylemiş. Yani İran, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri silah ve askeri açıdan, daha doğrusu ikisi aynı manaya gelir değil mi? Evet. Askeri açıdan diyelim toptan. Malik hükümetinin yanında duracaklarını söylemişler. Evet, çok karışık ve son derece endişe verici bir durum var ve savaşı hafife almanın en ufak bir şeyi olamaz. Yok yani. Ama şöyle bir durum var. Gerçekten bildiğiniz ezberler, ezbere okuduğunuz şeyler, metinler artık bozulmaya başladı. Tıpkı Rusya, İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı saflarda yer aldığı gibi Türkiye ile İsrail de aynı saflarda yer alıyor. Kürdistan meselesinde. Çünkü aynı zamanda Barzani'den de yapılmış olan bir açıklama var. Barzani'de yakın zamanda referanduma gidileceğini ve referanduma gidildikten sonra da bağımsızlıklarını ilan edeceklerini söylüyordu. Bu açıklamanın hemen öncesinde hem İsrail Başbakanı hem de Türkiye'deki hükümet sözcüsü Hüseyin Çelik'in yaptığı açıklamalarda kardeşlik mesajları veriliyordu. Eğer ülke dağılırsa Kürdistan, yeni kurulacak olan Kürdistan ülkesiyle, bağımsız Kürdistan ülkesiyle birlikte hareket edecekleri mesajını veriyordu. Şimdi de Türkiye ile İsrail arasındaki birliktelikten bahsediliyor. 6 ay öncesine kadar böyle durumları görebilmek belki de mümkün değildi. Belki 3 ay öncesine kadar. Ama şu anda bütün hesaplar değişmeye başladı galiba. Bence 60 sene öncesinden bile görmek mümkündü de. Ama bakışa bağlı biraz. Evet, bu arada İsrail ile Türkiye'nin her zaman aynı çizgide, hatta yer almamış olabileceğini gösteren şeyler var. İkinci büyük cehennemin kapaklarının açıldığını belirten şey İsrail'in Gazze'yi sahurda vurması haberi Batı Şeria'da 12 Haziran'da kaçırılan 3 İsrailli genç ölü olarak bulundu. Dün cenaze törenleri de yapıldı. Hüzünlü bir cenaze töreni. Ardından da korkulan oldu. Ve İsrail savaş uçaklarının Gazze'de hava saldırısı düzenlediği bildiriliyor. Müthiş fotoğraflar var. Her taraf yanıyor. Çok alışık olduğumuz maalesef Ajans France Presse fotoğrafları var. Dumanlar göklere yükselirken bir yandan da alev alev ortalık tam anlamıyla bir cehennem görüntüsü haline almış. Evet, aynı zamanda İsrail radyosunda yer alan bir habere göre de Gazze'den İsrail'in güneyindeki Batı Necef'teki Yahudi yerleşimine yönelik 5 adet roket atıldığından bahsediliyormuş. Evet, Cumhurbaşkanlığı da adaylığını da dün ilan etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Ters köşe yatırmadı. Borsalarda düşmüş adaylığı açıklanınca, fakat bu konuda bir açıklama yapmamış. 77 milyonun bütün milletin cumhurbaşkanı olacağım demiş. Şimdiye kadar duyduğum en inandırıcı olmayan sözü bu. Yani bunun kadar ayrımları besleyen ve destekleyen bir ikinci siyasi kişi uzun süredir hatırlamıyorum Türkiye'nin, Cumhuriyet'in yakın tarihinde. Ve bu herkesi kucaklayacağım ibaresi hiç kimseyi inandıracak gibi görünmüyor. Yani en azından mesela eski futbolcu Hakan Şükür'ü pek inandırmışa benzemiyor. Herkesin temsilcisi cumhurbaşkanı olacağım demesine karşılık eski Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski milletvekili Hakan Şükür, peki bu hırsızlık suçlamaları falan ne olacak diye sormuş. Evet. Hani müsabakaların başlarında şey denir ya, yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim diye. Bundaki samimiyet bile yok belki de Başbakan Erdoğan'ın son bir sene içerisindeki yaptığı açıklamaları tekrar akla getirdiğimizde. Herkesin son açıklamasında cumhurbaşkanı olacağım demiş. Evet. Ama hırsızlığı meşru gören bir cumhurbaşkanı adayı diye de tweet atmış Hakan Şükür mesela. En azından Hakan Şükür'ün cumhurbaşkanı olmayacağını garanti ederim bunun üzerine. Ne dersin? Valla dünya duyurmuş. Herkesin tanıdığı bir isim, dünyaca tanınmış olan bir isim olarak lanse edilmişti Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Bülent Arınç tarafından. Herkes büyük bir merak içindeydi. Acaba kim diye merak ediyordu. Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Uluslararası basında da geniş bir yankı bulmuş. Çok şaşkın. Herkes evet. Şaşkınlık içinde kalmış. Hiç beklenmedik bir şeydi. Ve seçim gezilerine de Samsun'dan başlıyormuş. Evet, orada biraz biraz nasıl denir? Hem Amerika Birleşik Devletleri'nden alınmış bazı taktikler, hem İstiklal Savaşı'ndan gelen eski taktikler biraz kırma bir durum söz konusu olacakmış yani galiba. En azından Atatürk'ten esinlenmiş, Mustafa Kemal Atatürk'ten esinlenmiş oldu söylenebilir. Mustafa Kemal Atatürk de Kurtuluş Savaşı'na 1919 yılında Samsun'a çıkarak başlamış. Ardından Erzurum'a geçmişti. Recep Tayyip Erdoğan da Samsun'a çıkarak başlıyor ve oradan Erzurum'a geçiyor. Bir paralellik var ama sadece Mustafa Kemal Atatürk'ten esinlendiği söylenemez. Aynı zamanda Başkan Barack Obama'dan da esinlenmiş olduğuna dair bazı duyumlarımız var. Evet, 2008'de kullandığı logodan esinlenerek yapılan bir logo ortaya çıkmış. Obama'nın logosunda O işaretinin altı, mavi O işaretinin yarısı kesilmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz çizgilerle bölünmüş. Ve bir yol, tünelin ucundaki yolu gösteriyor filan gibi, değil mi? Evet. Erdoğan'ınkinde nasıl? O da bir O. Erdoğan'ın O'su. Nasıl oluyor? Ortasındaki O mu? Evet. Erdoğan'ın... Başka O yok. Erdoğan'ın ortasından başka bir O yok. O değil mi o? O. O. O. Evet. Selahattin de başını salladı. Evet, evet, o. Altında da bir uzun ince yol var. O'nun ortasına doğru gidiyor. Duble yol olsa gerek. Evet. Tünelin ucundaki ışıkmış o. Peki çalınan da türkü de o olmuş zaten, değil mi? Ben dinleyemedim uzun ama. Uzun ince bir yolda... Aşık oradan da mümin esinlenme var. Evet. Ama asıl büyük ki esinlenme Mustafa Kemal Atatürk ve Hüseyin Barack Obama. O. O. Evet. Tünelin ucundaki ışık sloganı milli güç. Ona da döneceğiz. Günün en yani cehennemi çatışma haberlerine falan hepsine de dönmek zorundayız daha. Yani sadece şey olarak söyleyelim. Yani Irak'la başladık. İsrail'le 34 noktada hava saldırısı Gazze'yi sahurda vurması. İsrail Başbakanı'nın ayrıca Ürdün sınırına da duvar inşa etmemiz gerekiyor demiş ki bu da olağanüstü bir şey. Çünkü tek kalan, duvarsız kalan tek kısmı İsrail'in Ürdün'dü. O da inşa edilerek böylece İsrail tümüyle çevresinden soyutlanmış, duvarla ayrılmış. Yani Orta Çağ'daki kaleleri benzedi artık. Onların ötesinde daha da kuvvetli bir kaleye dönüşüyor. Ve bu bütün çevresindeki ülkelerle kara, hava, su yollarıyla bağlantısını kendisinin çevrelediği bir yere dönüşüyor İsrail. Çok ilginç bir yani şey. İstediği şeyi istediği yerden de alıyor. Mesela Golan Tepesi yakınlarındaki o deniz açıklarında bulunan doğalgaz rezervini istediği gibi kullanıyordu. Tabii tabii onlar ayrı ama duvarla kapanıyor. Duvar üzerine bir iki yorumda belki yaparız. Sonra Irak'ı ele aldık. İşte Irak İslam Devleti IŞİD örgütü lideri Ebu Bekir el-Bağdadi internette yayınlanan konuşmasında Müslümanları İslami bir devlet kurmak için Irak ve Suriye'ye çağırmış. Suriye'de 153 Kürt gencini kaçırdığını da açıklamışlar. Mesut Barzani de önümüzdeki birkaç ay içinde Irak Kürdistan'ın bağımsızlığı için referandum düzenleyeceğini açıklamış. Suriye'de de dünyada çocuk olmanın en tehlikeli olduğu yerlerden biri olduğu söylenmiş ama bir başka tehlikeli yerde ben sana söyleyebilirim Suriye kadar tehlikeli en az o da Irak. Ondan sonra Mısır'da darbe karşıtı gösteriler var. Ukrayna'da ateşkes bitmiş. Saldıracağız, ülkemizi özgürleştireceğiz diyen Poroshenko var ve ayrıca ablukalar var. Saldırılarda hayatını kaybeden insanların sayısı 1000 olmuş Ukrayna'da. Nijerya'da bombalı saldırı 12 kişi ölmüş. Afganistan'da 5 kişi ölmüş Taliban'la güvenlik güçleri arasında tartışmada. Almanya'da da mülteciler tarafından işgal edilmiş eski bir okul polis tarafından boşaltılmak isteniyor. Ve günün en önemli haberi. Bir numaralı haberi Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy nüfuzunu kötüye kullanma, suistimal suçlamasıyla yolsuzluk filan göz altında. Evet, Türkiye'nin aslında hiç de yakından uzağından geçmeyecek bir konu olarak da görülebilir belki hem size hem de dinleyicilerimize. Yolsuzluk soruşturması kapsamında yargıya müdahale ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamasıyla gözaltına alınarak ifade vermiş Sarkozy. Böyle bir şey duydunuz mu hayatınızda? Hayır. Sarkozy'nin logosu ne? Açık Gazete. Bu dervişlik bir dilektir. Bilene büyük devlettir. Yensiz yakasız gömlektir. Giyemezsin demedim mi? Haydar, haydar, haydar, haydar, haydar, haydar. Yensiz yakasız gömlektir. Giyemezsin demedim. Haydar, haydar, haydar, haydar, haydar, haydar, haydar, haydar, haydar, haydar. yerine erelim Ali sırrına. Canı başım hak yoluna koyamazsın demedim mi? Haydar, haydar, haydar, haydar, haydar, haydar. Canı başım hak yoluna koyamazsın demedim mi? Haydar, haydar, haydar, haydar, haydar, haydar, haydar, haydar, haydar, haydar. Cengiz Özkan'dan dinlemekte olduğumuz bir deyiş: bu dervişlik bir dilektir. Pir Sultan Abdal'a ait sözleri, müziği geleneksel. Cengiz Özkan seslendiriyor. Düzenlemeyi de kendisi yapmış. Bağlamalarda da Cengiz Özkan'la birlikte Güray Hafiftaş var. Aynı zamanda klasik gitarda Şeyh Musfidan, akustik basta Volkan Kaplan. Kalan stüdyolarından yaklaşık bir ay önce 4 Haziran'da çıkmış olan 35 Alevi ve Bektaşi türküsünü barındıran Alevilere adlı bir albümdü. Bu Madımak yıl dönümü, 21. yıl dönümü dolayısıyla Madımak faciasının böyle bir şeyi de sizinle paylaşmak istedik. Albümün tamamında ilginç yorumlar ve türküler var. Kalandan çıktığını da bir kez daha söyleyelim. Evet, Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com ve devam ediyoruz. Tekrar döndüğümüz yere geçecek olursak, Irak'tan sonra İsrail'de de fevkalade endişe verici gelişmeler var. Gerginlik had safhada ve bu beklenen bir şeydi. Saldırıdan korkunç görüntüler var ve devamının nasıl geleceği konusunda hiç kimsenin bir haberi yok. İsrail Başbakanı Sünni militanların sızmasını önlemek amacıyla Ürdün sınırına duvar inşa etmemiz gerekiyor demiş. Cumhuriyet'ten aldığımız bir şey. Bu çok 30 Haziran tarihinde yayınlanmıştı bu Cumhuriyet'te. Ben de bu, bir bakalım dedik biz de, nedir bu duvar meselesi. Açık Kitap'ta da dünyanın en büyük duvarının Batı Şeria'da kurulduğunu da söylemiştik. Biliyorsunuz Batı Şeria'da 290 kilometrelik, 7,5-8 metreye ulaşan yükseklikte bir duvar vardı. Ama şimdi bu önemli bir kitap çıktı. Zaman zaman atıf yapıyoruz. Max Blumenthal'ın Goliath, Life and Loathing in Greater Israel diye 4 senede İsrail'deki gözlemlerini ve analizlerini içeren çok kapsamlı bir, çok satılan kitabı var. Çok satılan bir kitap. Okuyucu yorumlarına baktığınız zaman çok nefret edilen ya da çok sevilen bir kitap olarak da geçiyor. Yani ya nefret ediyorsunuz kitaptan ya da daha önce öğrenmediğiniz gerçekleri, gördüğünüz gerçeklerden ötürü kitabı farklı bir anlam yükleyebiliyorsunuz. Böyle ikiye ayrılmış, ortası olmayan bir kitap olarak geçiyor. Tam da zaten onu anlatıyor. İsrail'deki bu özellikle yükselen büyük savaşkan, şahin ve ırkçı, hatta artık Holokost'u hatırlatacak, Nazileri hatırlatacak bir yükselişi de yakından gözlemiş ve anlatıyor. Fakat biz şimdi onun duvar kısmına, dün başka bir İsrailli milletvekilinin aslında Sudanlı mülteciler hakkındaki "onlar bir kanserdir, zenci onlar" filan diye küfrettikleri ve çok yükselen bir ırkçılığın araştırmalarından bahsetmiştik. Bir kadın milletvekilinin de hatta özür dilediğini, ama özürünün de aslında Regev adlı bu milletvekili Miri Regev'in de Likud milletvekili kadının kanserlerden özür diliyorum. Ben insanlardan bahsetmeyi tercih ederim. Onlar insan değil şeklinde bir düzeltmesi de var. O insan değil dediği insanlardan yaklaşık bir senedir Holod merkezinde tutuluyor. Bir kampta tutuluyorlarmış. Afrikalı göçmenlerden bahsediyoruz ve en son suları da kesildi. Evet. Bu kampta tutulan insanların. Ve tutuklandılar da zaten isyan ettikleri gerekçesiyle. Şimdi onu geçiyorum ama çok önemli. Zaten İsrail'deki Yahudi nüfusun %50'den fazlasının, %52'sinin tam söyleyecek olursak, İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından yapılmış araştırmada kanser olduğu fikrine katılıyorlarmış. Yani milletvekili Miri Regev yalnız değil, hiç yalnız değil. Büyük çoğunluğu temsil ediyor, çoğunluğu diyelim. Ayrıca da Yediot Tel Aviv'in yaptığı bir araştırmada da Tel Aviv'de sadece %63'ü Tel Aviv sakinlerinin bütün Yahudi olmayan Afrikalıların İsrail'den kovulmasını savunuyorlarmış. Böyle araştırmalar. Şimdi duvara dönecek olursak. O kadar isyan etmişler ki zaten şeyler. Sonunda hepsi bakanlığın önüne gelip bizi vatanda Yahudi olalım öyle kabul edin bari demişler. Ve binlerce abartıyor muyum bakayım. Yani hadi yüzlerce diyeyim. Pek çok böyle başvuru olmuş. Ve kaçı kabul edilmiş Yahudi olmasının? Sıfır. Evet. Biz öyle legal hale getiremeyiz. İllegal gelmiş bu göçmenlerin demişler. Şimdi duvara geçelim. Duvar, yeni duvar. Aslında yeni duvar değil. 200 milyon dolara mal olacakmış İsrail hükümetine. Ve tabii bunlar da gene eğitim, sağlık hizmetlerinden, sosyal harcamalardan kısılacak. İsrail'i kendisinden çözme, yani Eilat'tan Gazze'nin ucuna kadar, kuşatma altındaki Gazze'ye ucuna kadar 265 kilometrelik bir duvar yapılması söz konusu. Ama daha önce zaten 1967'de işgal ettiği bölümlerde Galile denizinden Ölü Deniz'e kadar uzanan bütün sınırı kapatmışlardı. O da 1973'te ateşkesle Suriye ile Golan'ı da içine alan, işgal edilmiş Golan'ı, böyle bir şey ve tümüyle mayınla dolu, patlayıcılarla dolu bir duvar daha mı bahsediyoruz? Üçüncüsü İsrail'in Lübnan'la 80 kilometre yaklaşık şeyle sınırında bir başka duvar var 1970'lerden itibaren. O da 5 metre yüksekliğinde ve müthiş silahlı bir duvar. Tek duvar kalmıştı İsrail'in şey olmayan, Ürdün'le sınırında kurulmayan. Şimdi o da oluyor işte, evet. Akabe Körfezi ile Ölü Deniz arasında. Yani Mısır kitapta şöyle yazıyor, Max Blumenthal'in kitabında 347. sayfadan okuyalım. Diyor ki Başbakan Bibi Netanyahu, tıpkı biraz önce sözünü ettiğimiz demeç gibi, bir demeci daha o tarihlerde vermiş zaten bir bakanlar kurulu toplantısında: Mısır'la olan güvenlik bariyerimiz tamamlandığı zaman demiş ki, ondan sonra bir tane de Ürdün sınırına yapacağız. Ne kadarmış fiyatı? 360 milyona olur senin güzel hatırın için. Dolar. Dolar. 360 dolar, milyon dolar. O zaman duvar Yahudi devletinin, diyor kitabın yazarı Max Blumenthal, 360 milyon dolar maliyetle bu duvar Yahudi devletinin tümüyle kendisini sarmış olduğu, yani beton, elektrikli, çelik ve dikenli tellerle, razor nedir ona işte, jilet gibi tellerle sarılmış olduğu tamamlanacak diyor. Ve bu şekilde bir zamanlar Sayılar kitabında, kutsal kitaba da bir gönderme yapıyor. Sayılar kitabındaki kehanet gerçekleşmiş oluyor. İsrail halkı tek başına yaşadı ve uluslar arasında bilinen milletler arasında sayılmazdı lafı gerçekleşmiş olacak diyor. Ve bir de atıf yapmış Alex Fishman, önemli bir yazarı, gazetecilerinden önemli biri, Yediot Ahronot'tan şunu demiş. Yani bu bir Siyonist proje olduğunu düşünebilirsiniz ve önemli bir, son derece önemli bir savunma macerası olabileceğini de düşünebilirsiniz ama şunu da itiraf etmeliyiz demiş Alex Fishman. Bu duvar baktığımız bir aynadır demiş. Kendimizi görüyoruz. Bu bizim kendi simamızı görüyoruz. Son evet. 20 yıl içinde kendimizi bir kirpiye dönüştürdük ve korkmuş bir ulusa döndük. Kendini bütün bu duvarların içine hapseden ve oradan kendinden de kaçan bir toplumu görüyoruz demiş ve şöyle eklemiş. Son 20 yıl içinde tümüyle ulusal bir hastalıkla, zihni bir hastalığa gömüldük demiş. Böyle bir toplum kendi özgüvenini kaybetmiş, şey yapamaz, caydırıcılık etkisinde bulunamaz. Böyle bir topluluk bütün bu bombalarla, ilerlemiş uçaklarıyla, böyle bir topluluk aslında güven duygusu vermiyor demişler. Ve tabii bir açık kitapta da seneler önce madde olarak koyduğumuz duvar maddesinde de yazıldığı gibi asıl büyük duvar 290 kilometre boyunda ve 7,5-8 metre yüksekliğinde bir duvar bu Batı Şeria ile sınırı şey yapıyor ve tamamen şey tarafında işgal edilmiş bölgeden alınarak yapılmış. Yani kendi sınırları içinde yapmıyor İsrail onu. Öbür taraftan, oradan da bir tasarruf ediyor. Oradan da tasarrufa giriyor ve güvenlik diyor ve bu aslında büyüyen, büyük İsrail'in büyük bir şeyi diyor. Çok kaygı verici bir duvarlara hapsolma durumundan bahsediyor. Evet. Her iki yazar da, Max Blumenthal da, Alex Fishman da. Ama ne kadar ölçerseniz ölçün, ne kadar biçerseniz biçin aynı şekilde, yaptığınız propagandanın bir şekilde ne kadar altında yalan olduğu da tarihin de bir şekilde içinde kalsa bile ortaya çıkıyor yıllar sonra. Komik bir haber var, ondan haber vereyim. Bu Joseph Goebbels'in işlettiği bu propaganda makinesinde Aryan ırkı ortaya çıkarmak için kullandıkları bazı fotoğraflar varmış. Yani bu fotoğraflarda mesela Aryan ırkta olması gereken unsurları anlatılıyor ve aynı zamanda bunlar da fotoğraflar eşliğinde kitaplara ve hatta kartpostallara da konuluyormuş. Joseph Goebbels dediğin Nazi, Hitler'in sağ kolu, evet, olan, en büyük güven propaganda nazırı, bakanı olan ve Yahudilerin katledilmesinde, Yahudilerin, çingenelerin, komünistlerin ve istenmeyen unsurların yok edilmesinin baş mimarı olan insandan bahsediyoruz. Evet. Goebbels. Evet, bu hazırlanan yayınlar arasında da bir tanesi ideal Aryan bebeğin nasıl olduğunu anlatıyormuş. Bir fotoğraf kullanılmış, böyle bir yaşlarında bir bebek, kafasında şapkası var ve böyle boş boş bakıyor. Ama şöyle bir durum söz konusuymuş. Bild gazetesine verilen bir röportajda Hesi Taft'ın, yani bu fotoğrafın sahibi olan kişinin aslında tamamen Yahudi olduğu ortaya çıkmış. Ve bu ne propaganda diyorsun? Makinesinin Ari bundan hiçbir, şekli, değil miymiş hiçbir yani? Şekilde haberi yokmuş. Yani istediğiniz kadar ölçün biçin, bir şekilde bu öngörülemez bir durum olarak ortaya çıkıyor karşınıza savunduğunuz durumlar. Evet. Şimdi cehennemin kapakları açılmışken, bir iki şey daha, bayramlık ağzımızı da açmışken biz konuşmaya devam edelim. Bu Birleşmiş Milletler'in açıklaması da çok kaygı verici. Suriye'deki mi? Suriye'deki, evet. Evet. Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un özel temsilcisi Leyla Zerrougi, 2013 yılına ilişkin raporu gazetecilerle paylaşmış ama paylaşmaz olaydı dedirtecek kadar korkunç. 23 çatışma bölgesinde çocukların savaştırıldığını, öldürüldüğünü, sakat bırakıldığını ve cinsel tecavüze ve istismara maruz bırakıldığını söylemiş. 7 ülkenin milli ordusuyla Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Suriye'nin aralarında bulunduğu ülkelerde faaliyet gösteren 50'den farklı silahlı grubun çocukları silah altına alarak savaşlarda kullanıldığı tespit edilmiş. Yapılan bu araştırma sonucu ortaya çıkan raporda. Çat bu uygulamalara son vermiş geçen sene ve bu listeden çıkmış. Ama Nijerya, Suudiye, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Güney Sudan'da hala çocuklar savaşıyormuş. Evet, şimdi bu konuda da Chris Hedges'in yakından takip etmeye çalıştığımız uluslararası ödüllü gazeteci Chris Hedges'in Pulitzer ödülü de var. Chris Hedges'in son yazısı Truthdig'deki blogunda, o sitedeki son yazısında diyor ki çocuklara acıyın başlığıyla koymuş. Çok önemli bir yazı ama sadece birkaç cümleyle özetleyebilecek vaktimiz var maalesef. İsteyen Pity the Children diye Truthdig'den okuyabilir. Çevirisinde henüz yaptırabilmiş değiliz doğrusu. Belki yaparız ileride. Amerika Birleşik Devletleri için Irak'ta, Afganistan'daki savaş yakında bitiyor. Arkamızda bütün yenilgilerimizi, yıkıntıları ve ölümleri bırakacağız. Bütün bu bulaşan şiddeti, nefreti, bitmez tükenmez kederi, yeisi ve milyonlarca çocuğu, hepsi haşin, zalim muamelelere maruz bırakılmış ve çocuklukları ellerinden alınmış, çalınmış diyor. Ve Amerikalılar, yani biz diyor, acı çekmeyen Amerikalılar hemen unutacak. Fizik ya da psikolojik olarak şiddetten etki görenler, tabii özellikle Irak ve Afgan çocukları asla kurtulamayacaklar. Zaman ve şey her zamanki oyunlarını oynayacak diyor. Hafıza, bellek, yani savaştan içinde kalmış olanlar yıllar sonra hangisi gerçek, neresi değildi diye bunu ayırt etmekte zorluk çekecekler. Ölümcül zehrini tatmamış olanlar da hiçbir şey düşünmeyecekler ve hatırlamayacaklar bile zaten diyor. Fakat sorun şu, mesela öyle bir şey getiriyor ki çocuklar her yerde şunu getirir diyor. Çok ilginç bir, kendi gözlemlerinden de aktarıyor. Bütün savaş bölgelerinde bulunmuş olan Chris Hedges, dünyanın hemen hemen bütün, Latin Amerika'da da, Bosna'da da, Orta Doğu'da da, bütün savaş olaylarında, Filistin'de filan da bulundu. Diyor ki en büyük ağır travma, herkes bu işin içine giren, herkes bu travmadan şey yapar diyor ama en çok kötü hatıralar çocuklara ilişkindir diyor. Savaş çünkü paramparça olmuş, yoksul ve pis çocuk, şey, anasız babasız, yetim, öksüz yetim çocuklar bırakır diyor. Bunlar çatışmanın bulunduğu yerde sokak kenarlarında işte çöpleri toplarlar. Bir avuç bir şey, yiyecek bir şey için kovalarlar. Yol kenarlarında konvoylara yiyecek ya da çikolata için yalvarırlar ve birkaç da para kazanmak için patetik, zavallı birkaç da şey satmaya çalışırlar diyor. Irak'ta mesela Amerikan askerlerine freaky satıyorlar. Freaky ne biliyor musun? Avrupa dilinde porno videolarına verilen ad. Freaky var, ister misin diye satıyorlarmış çocuklar, ya da viski ya da eroin. Tabii Hedges'in konuştuğu şeylerde bu konuda çalışma yapan askerlerle, gazilerle konuşuyor. Birisi demiş ki zannetmiyorum eroin falan olduğunu ama onu satış yapmak, ayakta kalabilmek için bunu yapan çocuklar ordusu var. Çocuklar korku içinde yaşıyorlar. Çünkü annelerinin, abilerinin, kardeşlerinin, kız kardeşlerinin ve nineleriyle dedelerinin açıkça aşağılandığını işgal kuvvetleri tarafından görmüşler ve gece yarıları kapılar vurulup evlere giriliyor, onları saatlerce bazen plastik şeylerle, iplerle bağlayıp, kelepçe deniyor ama kelepçe bile de olduğu şüpheli şeylerle arkadan elleri bağlı, ondan sonra da drone'lara bakıyorlar tepelerinde vızıldayarak geçen. Ve düşecek mi, ne zaman ölüm yağacak bilmiyorlar. Herkesin öldüğüne tanık olmuşlar ve büyüyünce de intikam almak üzere yemin etmiş çocuklar diyor. İşte durum bu. Yani şey de atıyorlar, tabii taş atıyorlar ve hızlı giden araçların camlarını kırınca da kaza falan oluyor. O yüzden de Amerikalılar, işgal kuvvetleri Çocuklara da bazen ateş etme emri de veriliyormuş. Şizofrenik bir durumu var. Yani bazen çocuklara işte şey de getiriyorlar, şeker, çikolata filan veriyorlar ve kalpleri, gönülleri kazanma operasyonu var. Ertesi gün ama bütün uzak durun onlardan diyorlar ve çikolata içen, isteyen çocukları da kovalayan askerler var. Bu Irak Savaşı'nda meydana gelmiş değil mi? Bu olaylar, hikayeler oradan. Bu Irak'tan anlatıyorlar bunları. Ama her yerde de böyledir diyor ve Afganistan'da da müthiş de bir fotoğraf koymuş zaten, çok yeni. Bir Afgan çocuğu intihar bombacısının kendini ve başkalarını havaya uçurduğu bir NATO konvoyu yanında Kabil'de, Afganistan'da geçen Şubat'ta kraterin için derinliklerine doğru bakan bir fotoğraf koymuş. Yani çocuk evet, deyince böyle işte. Böyle Suriye. Ama sadece şeyde olması gerekmiyor. Savaş olan ülkelerde olması da gerekmiyor. Göç ettikleri ülkede de aynı şekilde yaşıyorlar. İki tane savaş. Örnek şimdi var mesela. Evet. Uzantısı çok kısa tabii. Onları da anlatayım. Mesela Suriyeli çocuk plastik çöp toplayarak para kazanıyormuş. 10 yaşındaki çocuk Adıyaman'ın kaburcu sıcağının altında plastik çöpleri toplayarak, çöpleri karıştırarak hayatta kalmaya çalışıyormuş. Zaten ne tarafta, Türkiye'nin hangi tarafında yaşarsanız yaşayın, sokakta dilenen çocukları göreceksiniz, Suriyeli çocukları. Ama en trajik haber de geçtiğimiz gün gelmişti. Suriyeli 16 yaşındaki 14 yaşındaki, çünkü diğer kişinin kızı 16 yaşındaymış. Kömürlükte elleri ve ayakları bağlı, yarı baygın halde bulunmuş 14 yaşındaki Suriye uyruklu NHA ve hastaneye kaldırılmış. Ev sahibi 63 yaşındaki İK ile 16 yaşındaki kızı AK gözaltına alınmış. Suriyeli küçük kızın ilk muayenesinden sonra defalarca tecavüze uğradığı, vücudunda işkence izleri ve kesiklere rastlandığı belirtilmiş. Psikolog eşliğinde ifadesi alınmış ve insan tacirlerinin neler yapıp ettikleri de bu şekilde tekrardan ortaya çıkmış olmuş. Sadece savaş olan ülkelerde değil, savaştan kaçıp geldikleri ülkelerde de çocukların durumu bu şekilde. Bu da savaşın bir devamı evet. Zaten. Yani uzantısı tabii. Zamanı gelince intikamımızı alacağız diye düşünüyorlar diye yazmıştı ya. Aynı laf işte El-Kaide liderleri Usame Bin Laden ve Eymen Ez-Zevahiri'nin aksine videoda görüntülü çağrı yapmayan, yalnızca sesli çağrıyı tercih eden IŞİD lideri Bağdadi, zamanı gelince Allah'ın gücüyle intikamımızı alacağız, biraz zaman da alsa intikamımızı alacağız demiş. O da savaşta büyüyen evet. Bir neslin temsilcisi. O aşağılanan jenerasyonun şimdi nerede olduğunu herkes görebiliyor galiba, Irak'ta, Suriye'de. Evet, durum budur. Şimdilik bir ara verelim. Açık Gazete. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Can. Evet, şu konuşacak epey sayıda şey var ama günün önemli konularından biri de bu Cumhurbaşkanlığı adaylarının açıklanmış olması nihayet. Evet. Ve son olarak da Selahattin Demirtaş'ın ardından da Recep Tayyip Erdoğan da açıkladı ve Samsun'dan başlayarak kampanyasına da girişiyormuş. 77 milyonun da tamamının ülkenin temsilcisi olacağım demiş. Bu bir genel değerlendirme yapalım mı bunun üzerinde? Elbette tabii, sanırım yani dinleyemedim ama Sivas katliamıyla ilgili evet. Bir anma programı da yapıyorsunuz. Yaptık sanırım. Evet. Ya da programlarda buna yer veriyorsunuz. Evet evet. Ben de hani burada bunu tekrar lanetleyerek ve unutmamak gerektiğini hatırlatarak, belirterek başlayayım istedim. Onu da ayrı programlarda bu hafıza ve devamı meselelerin siyaset ve toplum üzerindeki etkileri kapsamında, çerçevesinde belki konuşuruz. Tabii. Bugün konumuz Cumhurbaşkanlığı seçimi olacaktı, öyle konuşmuştuk dün de. Öncelikle şunu söyleyeyim, tabii Cumhurbaşkanlığı ilk defa halk tarafından seçilecek, halk böyle seçilecek, dolayısıyla ortada yenilik var, ilk defa oluyor. Bu yenilik iki türlü, şimdiye kadar uygulama gelen bizim parlamenter sistemin aksak, kötü, iyi, falan yürüyordu. Bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın konumu da bu sistem çerçevesinde 82 Anayasası'nın bazı garabetleriyle birlikte yürürlükte kaldı. Bundan sonra burada bir yenilik olacak. Yani bizim parlamenter sistemin nasıl yürüyeceğiyle ilgili yeniliklerle karşılaşacağımızı söyleyelim. Sadece bir cumhurbaşkanlığı yarışı olmayacak bu. Aynı zamanda bundan sonra sistemin, bizim bu parlamenter sistemin nereye evrileceği, nasıl gelişeceğiyle ilgili de bir seçim olacak bu. Onu da belirleyen bir olay olacak bu seçimler. Ya bu önemli tabii ama hani şimdiden kestiremeyiz. Bu da seçim sonuçlarıyla belli ölçülerde bağlantılı bir konu. Ya hangisi seçilirse ne olur? Sadece bu seçim bundan sonraki gelişmeyi tek başına etkiler mi? Onları da ayrıca tartışmak gerekiyor. Şimdi bu adaylıklar meselesine gelince biliyoruz CHP'nin de içinde olduğu MHP ile birlikte galiba 6 partiydi. 6 partinin ortak adayı, çatı aday duyuruldu kamuoyuna. Ekmelettin İhsanoğlu. Bugün okuduğum haberlerde DYP'nin bu çatı koalisyondan çekildiği belirtiliyordu. Yani 6 siyasi partinin ortak adayı diye belirtiliyordu. DYP çekilmiş. Bu çatı koalisyonunun tabii ki en önemli iki partisi CHP ve MHP'dir. Bunun dışında da partiler var. Başka örgütler, kuruluşlar da destek veriyor. Çatı adayı tartışmasını biz daha belki seçimlere kadar da yürüteceğiz ama etkisini seçimlerden sonra daha fazla göreceğimiz kanısındayım. Yani eğer çatı adayı kazanırsa Türkiye yeni bir istikamete gider mi? Bu istikamet ne olabilir? Kazanamazsa siyasi haritada nasıl bir değişiklik yaşayacağız? Yani CHP nereye evrilecek? MHP bundan nasıl etkilenecek? Onları da ayrıca yaşayacağız. Demek istediğim şu, hani Cumhurbaşkanlığı seçimi sadece 3 aday arasında geçen bir seçim ve bunlardan birinin seçilmesi, diğerlerinin kaybetmesiyle noktalanacak bir yarış değil. Etkileri çok çeşitli açılardan çok yaygın olarak yaşanacak bir gelişme. Bu onlardan biri. Yani çatı aday meselesi de bu gelişmelerin önemli bir ayağını oluşturuyor. Eğer çatı aday kazanırsa başka türlü gelişmeler yaşanacak. Kazanamazsa başka türlü gelişmeler yaşanacak. Tayyip Erdoğan'ın adaylığı tabii sürpriz olmadı. Gerçi hep bir sürpriz ihtimalini canlı tuttu AKP ve Erdoğan. Sanki başka bir aday da söz konusu olabilirmiş gibi bir hava yarattılar. Neden böyle yaptılar? Vallahi doğrusu onu ben de tam anlayamıyorum. Yani hani ortamı hangi açıdan nereye manipüle etmek istediler ya da böyle bir manipülasyonun bu tür bir taktikle yaratılması mümkün müydü? Bana çok anlamlı gelmedi açıkçası. Evet. Yani burada özel derin bir anlam da bulamıyorum. Özel bir akıl ve kurnazlık da göremiyorum. Yani ne olmuş olabilir sorusunu illa çok böyle dolu bir cevap vermeyi de gerekli görmüyorum açıkçası. Çünkü böyle bir şey ortalıkta görünmüyor. Yani niye? Evet, ben de başka bir şey soracağım. Şimdi tabii. Cumhurbaşkanı seçimden sonra etkileri çok daha uzun sürede duyulacak demiştin. Onunla ilgili olarak da yani şimdi güçlü ekonomi, barış ve Avrupa Birliği'ne tam üye yeni bir Türkiye vaadinde bulunmuş. Ve herkesin cumhurbaşkanı olacağım demiş. Bu benim şimdiye kadar yakın zamanlarda duyduğum en inandırıcı olmayan laf gibi geliyor söz. Çünkü yani tam birleştirici bir adayın çok ötesinde, aksi yönde oldu. Hatta Daha sonraki etkileri açısından da bakılacak olursa hakkında işte 17 Aralık bizzat kendisinin 25 Aralık'ta kendisinin bakanlarının çocuklarının ve kendi çocuklarının da içinde olduğu yolsuzluk, rüşvet ve başka şeyler de var. Hırsızlığı meşru gören bir cumhurbaşkanı adayı demiş mesela Hakan Şükür de eski İstanbul Bağımsız Milletvekili şimdi. Bu şekilde girmesi de önemli bir zaaf yaratır mı yaratmaz mı mesela? Açık söyleyeyim, eğer hani bir seçim yapılacaksa ve bunun sonucunda yani halk oyuna başvurulacaksa, seçim böyle yapılacaksa ve bunun sonucunda cumhurbaşkanı belirlenecekse herkesin cumhurbaşkanı diye bir arayış sadece bir demagoji olur. Bütün adaylar için geçerli bu. Eskiden parlamento seçiyordu ve nitelikli çoğunluk aranıyordu. Bu nitelikli çoğunluğun sonucunda belli uzlaşmalar oluyordu. Fakat hiçbir zaman gerçek anlamda herkesin cumhurbaşkanı diyebileceğimiz bir cumhurbaşkanı o seçim usulünde bile mümkün olmadı. Bu halk oyuyla seçilme seçim sisteminde ise böyle bir durum siyasetin doğasına aykırı demek istiyorum. Yani bu Erdoğan için geçerli olduğu kadar İhsanoğlu için de geçerdi, Demirtaş için de geçerdi. Çünkü belli siyasi iddialarla ve karşınızda farklı iddiaları olan rakiplerle bir siyasi mücadele içinde yarışacaksınız. Buna göre de tabii ki vaatlerde bulunacaksınız. Şimdi tek tek adayları bu açıdan değerlendirdiğimizde şeye geleceğim, Tayyip Erdoğan'ın hani bu iddialarının ne kadar karşılığı gerçeklikte karşılığı olduğu meselesini hemen geleceğim ama İhsanoğlu için de çok farklı bir şey söyleyemezsiniz. Yani İhsanoğlu sonuçta CHP ve MHP'nin öncülüğünde belirlenmiş bir adaydır. Bunun herkesi kapsayan bir aday olduğu iddiası dediğim gibi bana inandırıcı gelmez, gerçekçi gelmez. Böyle olması da mümkün gelmez. İhsanoğlu siyasetin içinde bir aktör olarak yer almadığı için şimdiye kadar bu tür tartışmaların çok fazla odağına da yerleşmiyor ama yani siyasi bir geçmişi ve kariyeri bu açıdan Tayyip ve Erdoğan ve Selahattin Demirtaş gibi olmadığından şimdilik sadece daha arka planda kalıyor bu özellikler. Sonuçta Recep Tayyip Erdoğan 12 yıldır Türkiye'de iktidar olan partinin başkanı ve bunun büyük bir kısmında birkaç ayı hariç başbakan olarak görev yaptı. Çok açık bir şekilde bir taraftır. İddialarını yani herkesin cumhurbaşkanı olacağım iddialarına gelince bugüne kadarki kutuplaştırıcı gerilimi canlı tutan yaklaşımıyla bu iddiaların arasında çok bariz bir uyumsuzluk var zaten. Bundan sonra nasıl bunu giderebilir mi? Bu şimdiye kadar çizdiği profili, icraatları vesaireyi değiştiren daha öyle kapsayıcı bir yönetim, yani herkesi kapsayan olmasa da daha kapsayıcı bir yaklaşım oluşturabilir mi? Bana çok zor görünüyor. Evet. Şimdiye kadar ki bagajıyla. Evet. Seçim kampanyasının hemen öncesinde bile bizim sağımız solumuz belli olmaz diyordu. Ondan sonra ters köşe yatırabiliriz diyordu. Gene o gerginliği elde tutuyordu ne olup ne biteceğine dair. Şimdi zaten pardon, şimdi yani herkesi kucaklaması demesi biraz bu düşünceli. Hemen seçim kampanyası öncesindeki, aday açıklamasının öncesindeki bile konuşmaları ele aldığımızda bile bunun pek böyle olmayacağını gösteriyor sanırım. Evet, zaten böyle bir yöntemi de hani seçimlerin hepsinde kullandığı, özellikle 2007'den bu yana çok daha bariz bir şekilde kullandığı, 2010'dan sonra da giderek arttı, 2011'de çok açık hale geldi bu tarz, bu yöntem. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de olmayabilir. Ki diğer seçimlerde yaptığı kadar açık olmayabilir ama bunu sürdüreceğini hani görmek o kadar sürpriz değil ya da evet. Sergileyeceğini söylemek bir özel kehanet sayılmaz. Peki yolsuzluk meselesine şimdi bir de dönebilecek dönersek özellikle de Nicolas Sarkozy'nin şimdi gözaltına alındığı haberiyle aynı denk gelmesi de kaderin garip tecellisi olsa gerek. Yolsuzluk, yargıya müdahale ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamasıyla gözaltına alınmış. Bunun sonuçlarını nasıl değerlendirebiliriz? Şöyle söyleyeyim, yani bunların Cumhurbaşkanlığı seçimine etkilerini mi böyle bu hani iddialar Cumhurbaşkanlığı seçiminde etkili olacak mı olmayacak mı sorusu. Hem yoksa, onu soruyorum ya da uzun vadede etkileri ne olur? Yani böyle bir soruşturma açılmış, biri seçilmiş olursa da bir rejim açısından da. Şimdi bu konuda bizim Cumhurbaşkanlığı seçimden sonra Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilirse bu mesele kapanmış olmayacak. İşte onu soracağım. Evet, evet. Bunun AKP'nin yeni yönetimi ile de bir bağlantısı var. Demek istediğim şu, AKP nasıl bir yönetim belirleyecek? Kim işte başbakan olacak, kimler eğer hani bir yeni kabine oluşursa kimler yer alacak ve bu yeni hükümet diyelim Abdullah Gül mü, Mehmet Ali Şahin mi bilemiyoruz. Bu yeni lider ya da en azından yeni parti başkanı lider sonuçta Tayyip Erdoğan olarak kalacak. Öyle görünüyor. Yeni parti başkanının bu konuda bir politika değişikliğine gidip gitmeyeceğine, bu politikayı işte Cumhurbaşkanı seçilirse Tayyip Erdoğan'la birlikte mi yoksa işte daha özerk mi yürüteceğine bağlı. Yani Türkiye bu meseleyi Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra da elbette gündeminde bulacak, bulmak zorunda. Bunu daha önce de defalarca konuştuğumuzu sanıyorum. Yani yerel seçimlerden önce de tartışıyorduk. Bu iş kapanmış değil. Yani seçim, 30 Mart seçimleri bu işin kapandığı anlamına gelmediği gibi aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları ne olursa olsun bu mesele kapanmış olmayacak. Türkiye bununla hukuksal düzlemde de siyasal düzlemde de er ya da geç daha fazla hesaplaşacak. Elbette bunlar önemli. Şimdi bu o seçilirse ne olur, bu seçilirse ne olur, onları göreceğiz. Bu ayrı. Eğer Tayyip Erdoğan seçilmezse, mesela İhsanoğlu seçilirse, AKP'nin nasıl bir duruma geleceğini tartışmak şimdilik daha önemli bana göre. Evet. Yani şunu demek istiyorum. Türkiye'de bu seçimin siyasal sonuçları çok daha önemli. Bu siyasal söylediğimiz konu, yani yolsuzluklar vesaire, siyasal sonuçların içinde yer alacak bir mesele. Onun sonucu olarak belirlenecek ya da yönü daha çok bu sonuçlara göre belirlenecek bir meseledir. Seçilebilir. Yani bunu hani yolsuzluk iddiaları var diye seçilmeyeceğini söyleyemeyiz. Keşke bu iddiaların hesabını çok daha kendiliğinden bir tarzda verse veya vaat etse bunlarla nasıl bir yönetim göstereceğini. Yani Cumhurbaşkanı seçilirsem bugüne kadar işte ortaya atılan iddialarla ilgili de şunları yapacağım diyerek çıksa bu çok daha sağlıklı bir demokratik gelişmeye yol açardı. Fakat böyle bir şey ortada görünmüyor tabii. Evet. Olacak gibi de görünmüyor. Yolsuzluk meselesinin ne olacağını Türkiye'deki siyasi dengeler belirleyecek. Siyasi akış belirleyecek. Cumhurbaşkanı seçimi bunun önemli bir parçasını oluşturuyor elbette. Evet, bir de şeyi de sormak istiyorum. Yani iki sorum daha var. Birisi bu Selahattin Demirtaş'ın adaylığı meselesinin nasıl değerlendirileceğini sormak. Bir de çeşitli kişiler, yazarlar tarafından da dile getirilen, yani Cumhurbaşkanı adaylarını ve televizyon kanallarını canlı yayında hep birlikte program yapmaya davet edelim diye bir girişim var. Gündüz Vassaf da yazdı Radikal Gazetesi'nde, evet. Online. Aynı zamanda da bu şeyin de change.org'da da bir kampanya şeklinde yürüyor. Çünkü çok yeni, senin de söylediğin gibi Cumhurbaşkanı'nı ilk kez seçme durumu halkın yeni ve seçimlere de az zaman kala, yani Tayyip Erdoğan için söylenemez tabii ama diğerleri için özellikle bir tanıtım ihtiyacı çok olabilir diye. Evet. Buna, bu ikisine ne diyorsun? Aslında tanıtım ihtiyacı galiba sadece İhsanoğlu için var. Evet. Yani sonuçta Demirtaş herkesin yakından bildiği bir isim ve bir zaten parti liderlerinin, iki tane partinin liderlerinin aday olmuş olması da bu yarışı siyasallaştırıyor açıkçası. Siyasallaştırmasını olumsuz anlamda söylemiyorum. Doğru anlamda, iyi anlamda, yani bu seçimin içi dolmuş oluyor. Siyasi iddialar ortada ve bu siyasi iddialarla siyasi hedefler arasında bir yarış olacak. Seçim böyle bir şeydir zaten. Yani halk oyuna seçim böyle bir nitelik taşır, böyle bir doğaya sahiptir. Mesela ben o nedenle İhsanoğlu tercihini, başka bütün gerekçeleri bir kenara bırakıyorum, apolitik bir tercih olduğu için de doğru bulmuyorum. Yani apolitik görüntü verdiği için de doğru bulmuyorum. Apolitik değil şüphesiz. Arkasında CHP ve MHP'nin siyasi tercihi vardır. Bu siyasi tercihin ne olduğu da henüz tam olarak yani belirtilmiş değildir İhsanoğlu tarafından. Yani İhsanoğlu Cumhurbaşkanlığı konusunda bu tercihin ne anlama geldiğini, Cumhurbaşkanı olursa bu tercihi nasıl hayata geçireceğini henüz anlatmış değil. Evet, işte onu anlatma fırsatı da verilmesi iyi olur. Bunu en çok yapması gereken şüphesiz İhsanoğlu. Hem Tayyip Erdoğan'ın hem Demirtaş'ın nasıl bir lider oldukları, nasıl bir siyasi bakışa sahip oldukları kamuoyu tarafından biliniyor. Ama şunu önemli bulurum, yani kendilerini tanıtmak değil de bu televizyonlarda açık oturumlara katılmayı kabul etmelerini önemli bulurum. Zannederim Demirtaş bundan ilk hiç kaçmayacak, hiç çekinmeyecek kişi olacaktır. Diğer ikisi için aynı şeyi söyleyemem. İhsanoğlu yalnız şey diye de bir açıklama yapmış. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasından hemen sonra değerlendirme yapın dediklerinde, Türkiye'nin önünde tercihler olmalıdır demiş, senin biraz önce söylediğin gibi, ve millet ona göre tercihini yapmalıdır açıklamasında bulunduğuna göre böyle bir şeye yanaşacağı denime uyandırıyor. Ya zaten açıklamak zorunda, ne için, evet, aday oldu, evet. Yani kendisi ne, hani arkasında CHP, MHP ve başka partiler de var da kendisi Cumhurbaşkanı, evet, olduğunda ne yapacak? Çünkü evet, bana göre Tayyip Erdoğan nasıl bir Cumhurbaşkanlığı sorusuna bugüne kadar epeyce cevap verdi. Hatta fazlasıyla cevap vermiş durumda. Yani biz az çok kestirebiliyoruz. Az çok kestirme nedeniyle bilebiliyoruz nasıl bir Cumhurbaşkanlığı beklediğini bizi, eğer Tayyip Erdoğan seçilirse. Ben aynı şeyi Selahattin Demirtaş için de rahatlıkla söyleyebilirim. Fakat bunu Ekmelettin İhsanoğlu için söyleyemem. Ha, açık oturumlara katılmaları iyi olur. Bence çok, hani bu seçimin içini, altını daha çok doldurur. Daha dolu bir siyasi yarış ve geleceğe dönük de daha fazla bir denetim. Yani halkın karşısında vaatlerde bulunmanın yaratacağı denetim imkanlarını da bize sağlar. Dolayısıyla böyle bir açık oturum keşke yapılabilse, ama tekrar söyleyeyim, ben Tayyip Erdoğan'ın da Ekmelettin İhsanoğlu'nun da böyle bir açık oturuma katılacaklarını zannetmiyorum. Zaten Tayyip Bey hiç katılmıyor biliyorsunuz. Selahattin Demirtaş'ın ise buna açık olduğunu düşünüyorum. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın adaylığına gelince, doğrusu riskli riskli bir karar ama doğru bir karar. Yani ben HDP'nin en iyi aday olarak Selahattin Demirtaş'ı göstermesi gerektiğini düşündüğümü hep söyledim. Ancak burada bir risk de var. Selahattin Demirtaş şimdi hani kazanır, Cumhurbaşkanı olma ihtimali yok görünüyor. Yani hani sonuçta sosyal olaylarda %100 olmaz diye bir iddia doğru değil. Görünen bu. Olamayacak. Dolayısıyla kısa aralıklarla iki seçime HDP eş başkanı olarak girmiş olacak. Oysa Tayyip Erdoğan öyle değil. Yani kazanırsa zaten hani artık AKP başkanı olmayacak. Kaybederse bambaşka bir risk bekliyor Tayyip Erdoğan'ı ve AKP'yi. Şimdi bu tartışmalar parti çevresinde oldu. Yorulur mu, yıpranır mı? İki seçime bu şekilde genel başkanın, eş genel başkanın hem Cumhurbaşkanı adayı hem de partinin yine eş başkanı olarak gelen seçimlerde yarışması, katılması yorucu, yıpratıcı bir etki yaratır mı diye. Bu bir risktir ve bu bence göze alınır bir risktir. Çünkü Selahattin Demirtaş dışında bir aday biraz apolitik bir tercih olacaktı. Oysa tekrarlıyorum, kimse bundan olumsuz sonuç çıkarmasın. Bu yarış politik bir yarıştır ve politik olması da son derece anlaşılır bir şeydir, normaldir. Bu doğaya uygun tercihte bulunmak gerekir. En açık politik tercih de kamuoyunun önünde siyasi ilkelerini, siyasi programını en fazla savunmuş kişiye aday göstermek olurdu. HDP açısından bunun da Selahattin Demirtaş olduğu açık. Sadece o değil, aynı zamanda HDP'nin misyonuna ve geleceğe dönük iddialarına uygun da bir adaydır. Çünkü hem Kürt seçmende, Kürt tabanda hem de Türkiye'nin batısında karşılığı olan, sözünü dinletebilen, politikalarını anlatabilen ve görebildiğimiz kadarıyla da batıda da, yani Kürt olmayan nüfusta da sempati ve güven uyandıran bir aday. Evet, bir de özellikle önemli bir özelliği de belki ilaveten söylenmeli, hatta ilaveten bile değil, başta gelen insan hakları savunuculuğunu uzun süreden beri yürütmekte olan. Elbette bir defa ihaleden geliyor onu. Hani evet, onu belirtmek istedim. Yani. Tabii. Bütün bunlar yani ben Selahattin Demirtaş'ı hani açıkça savunduğumu saklayamam elbette. Yani benim adayım, benim oyumun gideceği yer orasıdır. Başka birçok özelliğini sayabilirim. Biraz fazla subjektif bir anlatım olacak. O nedenle olabildiğince hani HDP'ye yakın, HDP'yi savunan biri olarak değil de biraz dışarıdan bir analizci gözüyle bakmaya çalışıyorum şu anda. Yoksa Selahattin'in, Demirtaş'ın daha pek çok özelliğini, olumlu özelliğini sıralayabilirim. Bir tür propaganda da yapabilirim. O seçim yasaklarına girer zaten. Henüz değil. Daha girmiyor. O nedenle hani böyle bir tercih olan biri gibi değil de genel olarak tabloyu değerlendirmeye çalışıyorum. Şimdi dolayısıyla HDP bana göre doğru bir tercihte bulundu ve önemi de şurada. Şimdi bir yanda CHP ve MHP bana göre geleceğe herhangi bir öneriyle, geleceğe dönük herhangi bir öneriyle girmiyorlar bu seçime. Bu seçimde tek ortak noktaları ve tek hedefleri var görünüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesini engellemek. Dolayısıyla nasıl bir Türkiye, Cumhurbaşkanlığı tartışması üzerinden nasıl bir gelecek sorusu yok burada. Sorusunun cevabı yok. Selahattin Demirtaş'ın adaylığı ise tam burada alternatif öneren, yeni Türkiye'de yeni siyaset nasıl olur? Yeni yönetim ya da yönetimde yenileşme nasıl olabilir? Konularında fikirler üretecek, fikirleri yaygınlaştıracak bir aday, bir tercih olmuş oluyor Selahattin Demirtaş. Aslında burada AKP'nin karşısına alternatifler önerecek. Hem siyaset tarzı hem de konular itibariyle, yani içerik olarak da alternatifler önerecek aday Selahattin Demirtaş olarak kalıyor. Ve o zaman da siyasi yarış, iddialar arasındaki siyasi yarış aslında Tayyip Erdoğan'la Demirtaş arasında gerçekleşecek. Evet, bunu Ekberettin İhsanoğlu burada bir tek misyonun sahibi, bunu herkes az çok görebilir. O da Tayyip'in seçilmesini engellemek. Demirtaş'ın adaylığı da bu açıdan ayrıca önemli demek istedim. Evet. Peki, bunu daha epey tartışma fırsatımız olacağız. Tabii süreyi de bitirdik. Tamam. Gelecek hafta yok, tatildeyiz Açık Gazete. Evet. Onu da söyleyeyim. Ondan tamam. Sonra konuşmaya devam edeceğiz. Tamam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Güzel bir gün olsun. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Hepinize günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'ndan haberler programında sizlere bu sefer Sao Paulo'dan sesleniyorum. Sao Paulo'da ilginçtir ki bir Açık Radyocuyla tanıştım. Emrah İmre. Ömer Bey de zaten dün kendisine teşekkürlerini iletmiş canlı yayında. Ben de bir Açık Radyocunun evinden bir Açık Radyo programıyla sizlerin karşısındayım bugün. Maçlarla başlayalım. Bugün Arjantin-İsviçre maçıyla açıldı. Arjantin oldukça zor bir maç geçirdi İsviçre karşısında. Messi'nin uzatma dakikalarında 2-3 kişiyi güzel çalımlayıp Angel Di Maria'ya verdiği pasın ardından son dakikalarda 118. dakikada gelen golle kazanabildi ancak Arjantin. Ve stadyumun içinde Brezilyalılar ve Arjantinlilerle bir takım küçük kavgaların yaşandığını da öğrendik. Aslı Pelit'ten, o da stadyumun içinde maçı takip etmişti. İsviçre için zor bir gündü ve bu günün ardından Otmar Hisfeld teknik direktörlük kariyerine son verdiğini söyledi. İsviçre'nin önemli çalıştırıcısıydı Otmar Hitzfeld ve daha önce Borussia Dortmund, Bayern Münih gibi takımlarda da çalıştırıcılık yapmıştı. Ama artık Otmar Hitzfeld'i teknik direktörlük koltuğunda göremeyeceğiz. Arjantin ise bir sonraki tura devam eden takım oldu. Günün ikinci maçında Belçika Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Belki de son 8'in en dişe diş, en çekişmeli maçlarından bir tanesiydi. En heyecanlı maçlarından bir tanesiydi. Belçika çok etkindi. Fazlasıyla gol pozisyonu buldu. Çok şansı yaver gitmedi ancak. Çünkü kalede devleşen bir Tim Howard vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin tecrübeli kalecisi Tim Howard maç boyunca toplamda 16 kurtarış yaptı. Ve istatistiklere göre de 1966'dan bu yana bir kalecinin bir maçta yaptığı en çok sayıdaki kurtarış imiş bu 16 sayısı. Tim Howard hakkında sosyal medyada da Photoshop'la eldivenlerinin kocaman büyütüldüğü fotoğraflar gezmeye başlamıştı. O sırada ayrıca aynı anda maç oynanırken Tim Howard Twitter üzerinden 1.8 milyon mention almış. Yani 1.8 milyon kez Tim Howard'ın Twitter hesabı yazılarak kendisine mesaj gönderilmiş. Bu da Dünya Kupası için farklı bir istatistik olarak tarihe geçiyor. Ancak Tim Howard'ın bu 16 kurtarışının ardından, Tim Howard'ı bu kadar övdük, gerçekten maça damgasını vurdu ama Belçika'nın attığı iki gole dur diyemedi. Ne yazık ki Kevin De Bruyne ve onun yine getirdiği topla beraber Romelu Lukaku'nun attığı gollerle Belçika 2-0 öne geçti. İkinci uzatma yarısının hemen başında Amerika Birleşik Devletleri golü bulmasına rağmen beraberliği yakalayamadı. Umutlanmıştı 2-1 olduktan sonra skor, ancak turu geçen taraf Belçika oldu. Belçika böylelikle Arjantin'in rakibi oldu. Tabii akıllara 1986'daydı yanılmıyorsam Maradona'nın karşısındaki Belçikalıların olduğu fotoğraf geldi ve bu da çokça paylaşıldı internette. Ve ayrıca şahsen en çok beklediğim olaylardan bir tanesi de oldu bugünkü maçlarda ve Salvador'da Fontainebleau Stadında bir protestocu girdi Belçika-Amerika Birleşik Devletleri maçının oynandığı sırada sahaya. Superman logolu mavi tişörtle atlayan taraftar sahayı turlarken tişörtünün üzerinde sadece Superman logosu da yoktu üstelik. Büyük harflerle "Favela'daki çocukları kurtarın" yazıyordu. Bir süre sahada koştuktan sonra görevlilerce dışarı çıkarıldı. Hatırlatalım, açılış maçında da gönüllü olarak sahada bulunan çocuklardan bir tanesi Dünya Kupası karşıtı bir pankart açmıştı. Bu olay da bu Dünya Kupası'nın ikincisi oldu. Dünya Kupası oynanırken oyunu yönetenlerin sahanın içinde dünyanın gözleri önünde protesto edilmesi ise bambaşka tarihi bir andı Dünya Kupalarının tümü için. Sahanın içinde olanların dışında benim bulunduğum, şu anda içinde yer aldığım şehirde de São Paulo'daki meydanlarda da eylemler devam ediyordu. Bugün Arjantin-İsviçre maçının oynandığı Corinthians Arena stadının dışında Arjantin maçından sonraki saatlerde polis ve anarşist grup Black Bloc'un da içinde yer aldığı eylemciler arasında çatışma çıktığı haberi yer alıyor. Bugün Brezilya'da takip ettiğim bağımsız medyada çatışmada polisin biber gazına karşılık Black Bloc'un Molotov kokteyli kullandığı iletiliyor. Şehrin merkezinde bulunan Roosevelt Meydanı'nda ise politik tutuklular Fabio Hideki ve Rafael Marquez'in özgür bırakılması için eylemciler yine bir aradaydı. Uzun süreden beri devam eden bir eylem. Lelik hali bu. Marquez 23'ünden bu yana, Hideki ise daha uzun bir süredir tutuklu. Eylemler sırasında polis eylemciler üzerinde de bir takım aramalar yapmış ve Veja dergisi de bu aramalar sırasında çıkanların fotoğraflarını çekip Twitter adresinde paylaşmış. Paylaşırken de Mario Magalhães'in yazdığı Carlos Marighella'nın hayatını anlatan kitabın fotoğrafını koyup "Bakın eylemcilerin çantasından neler çıktı" minvalinde bir yazı yazmış bu paylaşımı yaparken. Ve fotoğrafı böyle paylaşınca büyük olaylar yaşandı sosyal medyada. Özellikle muhalif özgür basın bu tweet'in görüntüsünü alarak kendi sayfalarında paylaşıp işte "bizi kriminalize ediyorlar" diye paylaştılar. Carlos Marighella kimdir diye de bir parantez açmak gerek bu noktada. 1911 doğumlu Marighella ülkedeki gerilla hareketinin önemli isimlerinden biri sadece tabii. Brezilyalı Marksist devrimci Marighella'nın ayrıca bir yazar ve yazdığı da birçok kitap olduğunu söyleyelim. Bir tanesinin adı ise hatta Gerilla'nın el kitabı. Brezilya Gerilla Hareketi'nin önemli ismi Marighella 4 Kasım 1969'da São Paulo'da polisin kurduğu tuzağa yenik düşerek polisin silahından çıkan kurşunda çatışmada hayatını kaybetti. Brezilya'da medyanın yazarlar ve kitaplar üzerinden hak arayan vatandaşları kriminalize etmesi büyük tepki toplayan olaylardan bir tanesiydi. Bugün São Paulo'da ayrıca bugünkü eylemler sırasında eylemcilere gönüllü olarak avukatlık yapmak için alanda bulunan Daniel Biral de sebepsiz yere tutuklananlardan biri oldu. Daha önceki haberlerde bir avukatın tutuklandığını iletmiştim. Daniel Biral ile birlikte bu sayı toplam 3'e çıkmış oldu böylece. Eylemlerin sonunda ise toplamda en az 6 kişinin tutuklandığı bilgisi yer alıyor. Passe Livre oluşumunun Facebook sayfasındaki bilgiye göre São Paulo'da eylemlerin bugün de devam edeceğine dair bir etkinlik açmış yine aynı Facebook grubu, aynı organizasyon. Kısa bir bilgi daha verip bugünkü programı kapatalım. Alman Der Spiegel dergisi A grubundaki Kamerun-Hırvatistan maçının sonucunun önceden belirlendiğini iddia etti. Singapurlu Şike çetesi lideri Wilson Paş Perimal, Spiegel muhabiriyle Facebook'tan konuşurken maçın 4-0 biteceğini ve Kamerun'un kırmızı kart göreceğini söylemiş. Tesadüfe bakın ki bu söylediği iki şey de gerçekleşti bu maçta. FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke ise iki farklı şirket bunları takip ediyor ama bu tür şeyleri kontrol etmekte çok zor demiş. Yani bu olayların olup olmayacağını hesaplayabilecek ya da öngörebilecek iki şirket de bunun tespitini henüz yapabilmiş durumda değil. FIFA güvenlik sorumlusu Ralf Muschke ise bu tür olaylar için mümkündür deyip geçivermiş. Dünya Kupası'nda bugün ve yarın maç yok. Maç olmadığı günlerde eylemler hakkında biraz daha kapsamlı bilgi verebilmek mümkün olacaktır. Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadeleleri ise 4 Temmuz'dan itibaren gün ve saat sırasıyla Fransa, Almanya, Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Belçika ve Hollanda, Kosta Rika maçları ile kaldığı yerden devam edecek. Daha önceki programlarda yer alan bilgileri tekrar dinleyebilmek için bir blog adresimin olduğunu hatırlatayım. volkanbrezilya.com adresini takip edebilirsiniz. Ayrıca benim takip ettiğim Twitter üzerinde eylemler hakkında paylaştığım görselleri de takip edebilmek için twitter.com/taksimvolkanbk3 adresini kullanabilirsiniz. Ben Volkan Ağır. Hepinize futbol dolu günler diliyorum. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Evet, Volkan Ağar Brezilya'dan Dünya Kupası'ndan bildirdiği bir kayıt yayınladık onunla ilgili. Gayet dramatik maçlar geçiyor ve gayet dramatik de direniş eylemler de oluyor. Küçük ama çok da küçümsememek gerekiyor. Yani favela'daki çocukları unutmayın diye kocaman bir şeyin içine çıkan bir stadyumun binlerce 60 bin kişinin önünde dolaşan insanlar önemli bir evet. işlev görmekteler. Zaten dünyanın dört bir tarafından da önemli demokrasi adalet mücadelesi haberleri de geliyor. Bunlardan bir tanesini de hemen bu vesileyle ekleyelim. Hong Kong'da önemli bir şey geldi salı günü. Demokrasi ve bizim kendi hükümetimiz, kendi tercihimiz diye oldukça ilginç bir şey. 800 bin kişilik bir Hong Kong sakininin en formal yani gayri resmi bir oy kullandığı durumu var. Demokrasiden yana önemli bir sivil toplum kuruluşu var. Occupy Central with Love and Peace diye hoş bir adı da var. Yani merkezi sevgi ve barışla işgal edelim adını taşıyor ve bu da 2017'de şehrin en büyük valisinin yani yöneticisinin özel bir statüsü var Hong Kong'un malum İngiltere'den uzun 100 yıllık bir şeyden sömürgelikten sonra Çin'e devredildiği zaman ana kıta Çin'e bir anlaşmayla Çin'deki komünist adı verilen Komünist Partisi hakimiyeti adı verilen otoriter rejimin oraya uygulanmayacağı kararı vardı. Fakat şimdi 2017'deki seçimle birlikte bunun ortadan kaldırılabilmesi ihtimalinden çekiniyor, korkuyorlar ve haklı olarak da buna karşı çıkıyorlar. Beijing bu oylamayı mesela Pekin ya da diyelim eski adıyla illegal ve sonuçları da bastırmak için yaptığı bir eylem olarak nitelemiş. Ama Çin Bakanlar Kurulu'nda da Çin hükümetinde de bir beyaz white paper dedikleri bir belge yayınlanarak Hong Kong üzerinde kapsamlı yargı yetkisi olduğu Çin'in ve yüksek derecedeki otonomi özerkliği ve bağımsız yargısının tehlike altında olduğunu da yazmışlar. Yani 400 binden fazla insan Hong Kong'da gösteri yapıyor ve demokrasi istiyorlar. Çok ilginç aslında ve önemli bir gelişme. Twitter'dan gelen fotoğraflar da son derece affedersiniz neşeli, canlı ve bir bayağı ciddi bir demokratik şey oldu, eylem olduğunu ortaya koyuyor. Evet, ama bu demokratik eylemlerin sonunda ne olacağı biraz daha önemli. Bugün mesela bahsettiğimiz birçok haberdeki savaş durumunda barışçıl amaçlarla yapılan protesto gösterilerin iktidar tarafından silahla bastırılması sonucunda ne hale geldiğini özellikle Orta Doğu'nun görmüş oluyoruz. Ama Suriye bunlardan bir tanesiydi. Bir tanesi, bir de Mısır mesela. Mısır. Mısır'da da Sisi'ye karşı ayaklanma çağrısı yapılmış. Bu T24'ten diye haber. Demin okuduğumuz Common Dreams'den okuduğum bir haberdi. Hong Kong'la ilgili olan 400 bin insan da az buz bir şey değil yani. Zaten nüfusu da ne kadar. Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı, yani seçilmiş Cumhurbaşkanı deniyor ama seçimlerin sonuçlarının hepsini biliyoruz. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'yi bir darbeyle görevden uzaklaştıran eski general, şimdiki seçilmiş adı altında diktatör Cumhurbaşkanı Sisi'ye karşı bir ayaklanma çağrısı yapılmış. Abdullah Fettah el-Sisi aleyhine sloganlar. Ve darbenin yıl dönümü olan 3 Temmuz'da ayaklanma çağrısı da gelmiş. Halk rejimin düşmesini istiyor yazılı pankartlar taşımış. Tabii bunun yalnız Kahire'de değil, İskenderiye, Dimyat, Kefere, Şeyh, Süveyş ve Beni Suveyf kentlerinde de Eşşarkı'ya da eylemler yapıldığını söyleyelim. Önemli bir şey de oradan geliyor. Evet, Mısır aynı zamanda İsrail'den de bahsetmişken Mısır ordusunun Gazze sınırındaki 8 tüneli daha yıktığına dair haberler var. Ordu sözcüsü bir açıklama yapmış. Sina Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan Refah'taki 8 tünelin yıkıldığını belirtmiş. Bildiğiniz üzere bu tüneller Gazze'yi dış dünyaya bağlayan ana yolları oluşturuyor. Sisi, Abdülfettah el-Sisi geldikten sonra da ordu yönetimi bu tünelleri ortadan kaldırıyordu. Ve bu şeye de devam ediyormuş. Bu işleme de devam ediyorlarmış aynı şekilde. Ama sadece Orta Doğu değil, aynı zamanda Ukrayna'da karışık. Yine barışçıl gösterilerle başlayan durumun silahlı çatışmaya döndüğünden bahsedilen bir ülke. Ateşkes ilan edilmişti geçtiğimiz hafta içerisinde. Ukrayna ordusu ateşkesin sona ermesinin ardından ayrılıkçıların olduğu bölgeye de hava saldırısı düzenlenmiş. Ve rivayetlere göre tam olarak kesinleşmiş rakamlar yok, iddialar var ortada. Bine yakın militan öldürülmüş. Ayrılıkçı militan öldürüldüğünden bahsediliyor. Çok büyük bir rakam. Operasyon öncesi bilgilere göre söz konusu merkezde 1500'e yakın silahlı milisin bulunduğu belirtilmiş. Karargâhtan verilen bilgiye göre saldırıda 800 ile 1000 ayrılıkçı öldürülmüş. Evet, Petro Poroshenko'nun yeni devlet başkanı olarak getirilen Poroshenko'nun da saldıracağız, ülkemizi özgürleştireceğiz şeklindeki sözleri de tuhaf. En azından. Ya bir diğer tuhaflık da Poroshenko'nun her iki tarafında silah ve güç kullanmaması, agit gözetiminde sınırların kontrolünün yeniden sağlanması halinde aynı zamanda rehinelerin de serbest bırakılması durumunda ateşkesi yeniden uygulayabiliriz demesi. Ya bin kişi öldürdükten sonra tekrar ateşkesten bahsediyor Poroshenko'da. Hayır, bir de saldıracağız ve barış getireceğiz demesi. Bu da kafası biraz karışık olsa gerek. Evet, ama tek olan o değil herhalde. Bu arada Sarkozy hakkında Fransa tarihinde ilk gözaltına alınan ilk cumhurbaşkanı, eski yani görevdeyken değil tabii. Nanterre'de, Paris yakınlarındaki ifadesinde ne demiş? Montaj, sabotaj, siyasi şantaj. Aşağı yukarı. Evet. Yani siyasi demiş. Ama çok şey, zaten kendisi yeniden aday bu arada. Evet evet, şaka zaten etme. Partisinden de bu bir komplo denilmiş. Onun için işte bu montaj falan denmiş mi bilmiyorum ama 2017'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hollande'dan sonra tekrar geri almak için Elize Sarayı'na adaylığını koyması da bekleniyormuş. Bu yüzden de iddialar hakkında siyasi demiş ama... İddialarda tek bir iddia değil. 6 ayrı yolsuzluk soruşturması açılmıştı 2012'deki seçimleri kaybettikten sonra. Evet. Sarkozy hakkında. Bunlardan biri de Libya'nın eski lideri Kaddafi de seçim kampanyası için yasa dışı bağış almakla suçlanıyordu kendisi. Ayrıca bazı savcılar da Cumhurbaşkanlığı sırasında bilgi sızdırma karşılığında Yargıtay Savcısı Gilbert Azibere de Monaco'da yüksek bir mevki vaat ettiği iddiası da var. O savcılardan bir diğeri ile beraber Patrick Sassou diye biriyle beraber ikisi de gözaltına alınmış. Savcılar da gözaltına alınmış. İlginç bir durum açıldı. Evet, suçlu bulunması halinde 5 yıl hapis cezası alabilirmiş Sarkozy. Allah muhafaza. Ya peki mahkumiyet durumu varken o sırada daha hızlı bir yargılama olur ve umarım, çünkü o aksi takdirde dava devam ederken Cumhurbaşkanı da seçilebilir. O zaman işler iyice karışabilir. Yani siz her yeri Türkiye ile karıştırmaya devam ediyorsunuz. Son haftalarda yaptığınız şey. Benim kafam karışık. Evet. Türkiye'deki olaylarla, bu yolsuzluk soruşturmasıyla beraber okursanız Sarkozy'nin durumunu. Sarkozy 2017 yılında Cumhurbaşkanı olur ve seçilirdi. Ama bilmiyorum, bakalım, hep beraber göreceğiz. Fransa'daki yargı nasıl işliyor. Ne hızla işliyor. Bu arada başka haberler var. Dünkü şeyden, yangınlardan da azıcık söz edelim. Bir soru önergesi verilmiş. Yani çeşitli yangınlardan, Madımak başta olmak üzere, tarihi eser yangınından önce bazı eserlerin yangından önce kurtarıldığı gibi bir iddia var. Onu biliyor musunuz? Hayır. Cengiz İnşaat'a verilmiş olan bu şeyden. Olamaz mı? Her an yangın çıkabilir diye eşyaları çıkardıktan sonra yangın çıkması. Böyle bir tesadüf. İşte onu sormuşlar zaten. Tesadüf müdür diye. Tesadüf müdür diye. Yani iddia şöyle bir şey, bu Bülent Arınç'ın yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na soru önergesi vermiş Sezgin Tanrıkulu Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Ve diyor ki işte TMSF'den tasarruf mevzuatı sigorta fonundan 2007'de satın aldı, açıklandı bu Hüseyin Avni Paşa korusu için. Bugüne kadar hiçbir ödeme yapılmadı iddiası doğru mudur demiş bir kere. 2007'den beri epey 7 senedir hiçbir ödeme yapılmadı iddiası doğru mudur demiş. İkincisi, gene 2007'de 31 milyondan fazla bir muhammen bedelle satın alınan koru için sözleşme 2012 yılında iptal edildiği ve yenilendiği ve 2012'deki satış sözleşmesiyle %65'inin korunun bu kez bedelsiz olarak Cengiz İnşaat'a devredildiği doğru mudur demiş. Sen bu soruların cevaplarını biliyormuş gibi sakin duruyorsun ama peki bölgedeki imar yasağının kalkacağı diye bir güvencenin de kendilerine önceden verildiği iddiası doğru mudur demiş. 4. Bu yangından 5 gün önce, sadece 5 gün önce aynı zamanda Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından koru içinde bulunan tarihi Hüseyin Avni Paşa Köşkü'nün restorasyonu için Cengiz İnşaat'a ön izin verildiği tarih bu. Dikkat edin, 5 gün önce ön izin. Koru içindeki tarihi eserlerin Cengiz İnşaat tarafından tahliye edildiği iddiası doğru mu? Yani eserleri de saraydan tarihi eser kaçırma operası, bunu ben ekledim. Doğru mu? İddialar doğruysa da 5... Cengiz İnşaat'ın tahliye ettiği Hüseyin Avni Paşa korusu içindeki tarihi eserler hangileridir? Tarihi eserler nereye götürülmüştür diye ilginç sorular sormuşlar. Bu soruların cevabını hiçbirini bilmiyorum. Bülent Arınç'ın muhtemelen bildiğini zannetmiyorum bu soruların cevabını. O Mehmet Cengiz'e, Mehmet Cengiz'e sorsunlar. Mehmet Cengiz'e en yakın isimlere sorsunlar ya da. Ya da başbakana sorsunlar. Yani. Başbakanın şey dediği, hayırsever iş adamı dediği Reza Zerrab'la ilgili, Azeri kökenli iş adamı ile ilgili de ilginç bir şey var. AKP vergi affına ince ayar yaptı diyor Hüseyin Özay'ın haberi bugün taraftan. küçük işletmeleri ilgilendiren vergi affında geri adım atıldı ama Reza Zarrab düzenlemesinde ise bir değişiklik olmamış. Af Reza'ya döndü diye bir haber vardı. Bunu da söyleyelim. Bir diğer taraftan da bir başka bu adam ayırma, adam kayırmacılık durumu da var. Gene Taraf gazetesinden görebilmek mümkün bu durumu. Sabah gazetesinin hurda kağıt satışının %0 gösterdiği vergiyi mevzuata uygun bulan maliye aynı fatura için tarafa 5,5 milyonluk cezaya müfettişin görüşü demiş. Bu olay da büyüyor. Yani sabah, sen dalga mı geçiyorsun demiş. Tarafa özel vergi çıkarmış olduğu ortaya atıldı diyor. Gene tarafın haberinde evet. Müfettişin görüşü deyince şoke etti diyor. Böyle bir haber de var. Yani meclis komisyonunda tarafa kesilen haksız ceza nedeniyle vekillerin yoğun eleştirisine hedef olan Mehmet Şimşek de denetimlerle alakalı bizim müfettişlerimizin de hataları olabilir diyerek sorumluluğu üzerinden atmış. Yani Hüseyin Özay'ın haberine göre. Haksız vergi cezası insanlık hali olarak bir hatadır, olur, yapılmış diyorlar. Cengiz İnşaat demiştiniz. 424 milyon liralık vergi borcu silinen Cengiz İnşaat'la ilgili de yorum yapamam diye konuşmuş Mehmet Şimşek. No comment demiş yani. Peki bir de yangınlardan bahsetmişken kısaca bitiyor artık süremiz ama Antalya valisi 125 hektar ormanın yanıp kül olduğu Adrasan'ın imara açılmayacağını söylemiş. Kişisel garanti vermiş yani böyle bir artık tam bir etik çözülmenin ortasında olduğumuz hiçbir şeyin garantinin de inandırıcılığının olmadığı bir yer. Hele şeyin yıl dönümünde Madımak yıl dönümünde insanın aklına doğrusu pek inandırıcı bulmak gelmiyor. Bir valinin görev süresi ne kadardır? Değişir. Değişir. Evet. Yani ortalama 4-5 sene desek. Güvenlik sağlanana kadar orada vali. Tamam, vali değiştikten sonraki yerine gelecek vali de benden önceki vali bu sözünü yerine getirmeliyim diye düşünmek zorunda mı? Yok. Yazılı bir herhangi bir teminat ya da böyle bir sözün geçerliliği olabilecek bir belge ya da yasa var mı? Yok. O zaman sadece 4-5 senelik eğer çok da sıkıştırılmazsa bu, valinin bu verdiği söze güvenmek gerekiyor galiba. O kadar iyimser olma derim ben. Helikopterle koskoca bir kere Adrasan'a gelmiş. O koskoca vali bölgede incelemeler yapmış bir kere. Tamam işte bakın koskoca. Evet ya. Ardından nereye gitmiş? Karadan. Yangının ilk başladığı noktaya gitmiş. Karadan, havadan. Ve iyi haber haberi vermiş. Daha beter olma ihtimali de vardı. Milli Park'a sıçramamış demiş. 4 otel ve pansiyon gitti filan büyük zarar. Yanan ağaç alanlarında yeniden ağaçlandırılacağını açıklamış. Bir hoş haber de şeyden verelim biterken. Eskişehir'de polisten ve bilirkişiden sonra bu kez müfettiş skandalı yaşanmış. İsmail Asaymaz'ın haberi bu Radikal'den. Başına vurulan copla sağ kolu felç kalan Gürcistanlı gence ve Gezi Parkı eylemcisi sanılarak coplanmış ve kafatası kırılmış. Batınca da işte sağ kolu felç olmuş. Bundan dolayı Akaki Avalyani ifadesini almışlar. Müfettişler de davet etmişler Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne. Olay gününü kısaca özetler misiniz dedikten sonra o gecenin özel bir gün olduğundan ve eylemlerden haberiniz var mıydı filan sorusundan sonra bir de çok hoş bir soru sormuşlar. Doğrusu insan müfettişleriyle de ayrıca iftihar ediyor ve Gogol'ü de hatırlamadan, müfettişi hatırlamadan geçemiyor. Geceleri çok gezer misiniz diye bir soru sormuşlar. İlginç. Avukatı da Selamet Şen de bu soruyu silin yoksa rezil olursunuz demiş. O yüzden metinden çıkarılmış. Evet. Gece gezer misiniz diyor. Evet, son haberde benim elimde uykusuz ve aç olduğu gerekçesiyle daha doğrusu uykusuz ve aç oldukları yüzünden sokak ortasındaki liseli kızların saçlarını çekip tekmeler savuran polislerin dramıyla alakalı. Bundan da bahsetmek gerekiyor belki de son haber. Madem Gezi'den konuşmaya başladık. Haziran 2013'te Gezi olayla ilgili İzmir'deki eylemlerde saç çekme görüntüleriyle gündeme gelen polislerin yargılanmasına devam edilmiş. 1 ile 3 yıl arasında hapisler isteniyormuş bu çevik kuvvet polisleri İG ve MK'nı hakkında. Ve hakim karşısına çıkmışlar. Pişmanlarmış. Basmaneden Alsancak'a kadar kovaladık bu grupları demişler. Grup içindeki sarı lacivert formalı bir kişinin kendilerine taş atıp küfür ettiklerini, kaçamayacağını anlayınca da halktan biriymiş gibi davrandığını, halktan biri değil çünkü o, bu kişiyi gözaltına almak için yanına gittiğinde küfürlerine devam etmesi üzerine hem kaçıyor hem de halktan biriymiş gibi davranıyor. Bir de utanmadan halktan biriymiş gibi davranırken de küfür etmeye devam ediyormuş bu kişi. Kendisine hakim olamamış bunun üzerine. Sen nasıl halktan biriymiş gibi davranırsın diye girişmiş galiba bu genç insana. Eylemler sebebiyle 60 saatten fazla kesintisiz uykusuz. İşte sorun öyle. Fazla kesintisiz ve uykusuz göreve devam ettiklerini, aç ve yorgun olduklarını anlatmış İlge. Bu nedenle psikolojim iyi değildi. Mesleğime yakışmayan hareketlerde bulundum. Pişmanım. Biz günah keçisi olduk demiş. Verdiği ifadesi. İfade dedi savunmasında. Hamiyetten gözlerim yaşardı. Bak evet. Pınarlarımda titreşen şu iki damlayı görüyor musun? O saç çeken polis de, yani liseli kızın saçını çekip herkesin gözü ortasında döven polis de, yorgunluk ve stres nedeniyle mantıklı düşünemedim demiş. Mantıklı düşünse çekmeyecekmiş yani. Artık ne yaptığımı bilmiyordum. Bu önemli bir şey. Ne yaptığını bilmediğini bilmesi iyi bir şey. Bilinçli bir vurma değildi. Hatta şahıs çığlık attığında bayan olduğunu anladım. Eline saçları da gelmiş böyle uzun uzun. Bayan. Evet, bayan diyor burada. Ben olduğu gibi aktarıyorum. Polisin şeyiyim ben. Aktarıcısıyım burada. Suç işleme kastım yoktu. Böyle bir olaya karışıp görüntü verdiğim için pişmanım. Görüntüden ötürü pişmanmış kendisi. Bana verilen emirler doğrultusunda hareket ettim. Emirlerin dışında kesinlikle çıkmadım demiş. Günün son sorusunu soruyorum. Ve oradan kapatacağız. Lütfen. Çalıştığın yerden gelecek. Hadi. Aslında. Hadi. Kolay. Tamam. Bu demin sözünü ettiğimiz şey var ya, Avalyani olayı. Gürcistan Uyruklu, evet. Üniversite öğrencisi. Kafatası kemiği kırılmış ve kırılan kemik beyne batınca sağ kolu felç kalmış. 13 aya rağmen de hiçbir şüpheli belirlenememişti. Şimdi soru. Espark. Da oluyor Eskişehir'de. Espark AVM'ye ait, alışveriş merkezine ait 3 ayrı güvenlik kamerasını alıp savcılığa sunmuş avukat. Ve görüntüler üzerinde yapılan incelemede Avalyani'nin dövüldüğü noktaya bakan kameradaki görüntüler neymiş sence? Bozuk. Evet. Nereden biliyorsun? Aferin. Yani artık bunun aferinlik ya da tebriklik bir kısmı kalmadı. Mobesener çalışmıyor. Böyle bir gerçeklik var. Ama bu sorunun muhatabı ben değilim. Bu sorunun muhatabı emri ben verdim diyen Cumhurbaşkanı adayınızdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak oy vereceğiniz kişidir. Bana sormayın. Sorulacak bir kimse varsa sandıkta görülecektir. Hadi Allah'a ısmarladık. Gidelim artık. The Temptations grubundan çok manidar bir şarkı çalıyorum. I know I'm losing you. Seni kaybettiğimi biliyorum diyor. Bunu çalmamızın temel sebebi ise Paul Williams, solisti bu grubun. Bugün yaşasaydı, 73'te genç yaşta hayata veda etmişti, intihar etmişti. Bugün yaşasaydı 75 yaşında olacaktı. 2 Temmuz'da, yani 1939'da bugün doğmuş kendisi. Ona da bir günaydın diyelim ve hepinize de günaydın. Günaydın. Günaydın. Someone else controls your very soul. I fool myself long as I can feel the presence of another man. It's there when you speak my name. It's just not the same. Ooh, baby, I'm losing you. It's in the air. It's everywhere. Ooh, baby, I'm losing. Reflection of a face I see. I'm a hurt, downhearted, and worried girl. Cause that face doesn't belong to me. Açık Gazete.